1. Het NOS-journaal. De verdachte die is opgepakt voor het doodsteken van de Britse politicus David Amess is een Somalische man, melden Britse media. Volgens The Independent houdt de politie rekening met een islamitische terreuraanslag. Over een motief is nog niets bekend. De Amerikaanse regering stapt naar het Hoge Rechtshof om de abortuswet in Texas terug te draaien. Die is volgens de minister van Justitie overduidelijk in strijd met de grondwet. De wet in Texas geldt sinds begin september en houdt in dat vrouwen geen abortus mogen ondergaan als er bij de embryo een hartslag te horen is. Voormalig Kamerlid Hans Huibers is door het CDA-partijbestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter. Daarmee maakt hij grote kans om te worden gekozen. Op het najaarscongres in december is de stemming. Huibers was Kamerlid tussen 1989 en 1994. De Grand Prix van Zandvoort is volgend jaar op 4 september. Dat blijkt uit de kalender met de Formule 1 races die vandaag is bekendgemaakt. Een week voor Zandvoort is de race in België. In totaal staan er volgend jaar 23 races op het programma. Dat is een record. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomporst en Hans van der Steeg. Ja, hele goedenavond. Het is vrijdagavond. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Terwijl de studio zich vult met het nieuwsforum, gaan we deze uitzending praten over het nieuws en over de sport natuurlijk. In ons nieuwsforum spreken we over de bedreigingen en geweld tegen politici, de extra honderdjes voor het gas, maar ook de koning en zijn uitgaven. Dat doen we vanavond met financieel journalist Hella Huuk, oud-Kamerlid Arend-Jan Boekestein en theoloog Rico Voorberg. En na tienen gaan we het hebben over de misstanden in het triathlon en de voetbalwedstrijden in de eerste divisie. Blijf dus lekker bij ons tot 11 uur. Ja, hartelijk welkom Rico, Hella en Arend-Jan. Hella, strak op tijd binnen, perfect. Gewend om met deadlines te werken, hè, ja, blijkbaar. Ja, geen seconde te vroeg. Arend-Jan, een beetje een tikje geblesseerd, zie ik, Arend-Jan. Ja, ik heb mijn... Eigenlijk moet je me nooit meer uitnodigen. Moet je wel even bij de microfoon komen zitten. Ja, bij het opmaken van mijn bed heb ik dus mijn vinger geblesseerd. Als je zo dom bent, dan vind ik dat je geen recht van spreken... Ik heb wel smoesig al gehoord. Heb je daar geen enkele routine in, Arend-Jan, het opmaken van je bed? Nou, het is een beetje waar. Ik vind bed opmaken lastig. Oh, nou ja, goed. Dat bewaren we voor een andere keer. Maar een schoon bed is wel echt heel erg fijn. Ja. Zullen we een beddenpodcast gaan maken? Goed. Fijn dat jullie er zijn, beste mensen. Ja, het nieuws is soms leuk en vaak ook helemaal niet leuk. We beginnen met iets heel triest nieuws van vandaag. Bedreiging en geweld tegen politici. In het Verenigd Koninkrijk is vandaag het Britse lagerhuislid David Amess vermoord. Hij was in zijn kiesdistrict in een kerk in gesprek met wat mensen en een 25-jarige verdachte is na die moord aangehouden. In Groot-Brittannië is een parlementslid doodgestoken. David Amess van de Conservatieve Partij, de partij van premier Johnson, werd aangevallen tijdens een bezoek aan zijn kiesdistrict. Well, I think all our hearts are full of shock and sadness today to the loss of Sir David. Ja, dat was premier Boris Johnson. Die was laatst te horen. Natuurlijk, het trieste gebeurtenis. Kijk toch even meteen naar jou, Arend-Jan Boekestein, als voormalig parlementariër. Deze man was volgens mij 40 jaar parlementslid al in Engeland. 40 jaar, hij was 69. Hij was dus terug naar zijn constituency. En dan wilde hij dus praten met de kiezers. Hè. Zo gaat dat in het districtenstelsel. En dan gebeurt zo'n vreselijke... Het was bovendien een hele geliefde parlementariër. Ken je hem? Ik ken hem alleen van Newsnight. Weet je wel, dat hij al heel af en toe zat hij daar. Maar het is natuurlijk een vreselijk drama dit. Ja, het tweede Britse parlementlid dat gedood wordt in 2 jaar tijd. Cox was die andere daarvoor. Is dat, ja, wat moeten we daarmee, Hella Huuk? Is dat nog toeval of oh joh, moeten we helemaal niet zo naar kijken? Volgens mij hebben we daar nog te weinig feiten voor. Hoe komt dit aan bij jou? Maar indringend, omdat we natuurlijk ook net in Nederland het bericht hebben gehad dat Rutte eigenlijk ook niet meer gewoon op zijn fietsje naar het werk kan. Ja, wordt sinds kort natuurlijk beveiligd, wat hij eigenlijk helemaal niet wil. Ja, dus dat onze parlementariërs en volksvertegenwoordigers... bewindslieden bang moeten zijn om hun functie uit te oefenen. Dat is natuurlijk ontzettend slecht nieuws. Ik heb ook niet meteen het antwoord hoe je dat moet fixen. Want beveiliging is natuurlijk niet alleen het antwoord. Maar dat gewoon mensen denken van... ik pak een mes en ik steek erop los, dat is natuurlijk al waanzinnig. Ja, afgelopen week was een rechtszaak tegen een bedreiger van Sigrid Kaag. Afgelopen woensdag in de rechtszaal vertelde zij wat die bedreigingen met haar doen. Bij deze geef ik u melding dat ik voor vanavond 24 uur middernacht Sigrid Kaag ga aanvallen en zo ga verwonden dat ze of dood is of nooit meer haar functie kan uitvoeren. Ik werd daar stil van. Ik was echt ontredderd. Ik zag het ook voor me. En ik voelde de angst die bedoeld was om mij in te boezemen. Want ik ben mens. Ik ben bang om de post te openen. Onbekommerd, zonder iedere keer achterom te kijken, de honden uitlaten, is er ook niet meer bij. Ja, Rico Voorberg, doet dit jou nog wat als je zoiets hoort? Of denk je, ja, dit ken ik inmiddels wel? Nee, ik herken een heel klein beetje wat Sigrid Kaag en zoveel anderen meemaken de hele tijd. Maar af en toe doe ik van die initiatieven, zoals we gaan ze halen van anderen. En soms krijg je dan bedreigingen mee die echt zo smerig onder de gordel pijn doen. Dat ze aankomen bij mijn vrouw en weten hoeveel kinderen je hebt. En dat is een moment, dus dat kun je ook weer uitzitten. Je weet ook dat het voorbij gaat, maar dat is natuurlijk voor hen niet zo. Dit is gewoon bang om de post te openen. Ik vind het heel erg goed dat ze dat zegt op deze manier. Omdat mensen het ook gewoon niet weten. Of niet willen weten, een van beiden. Maar mensen roepen gewoon wat. Hebben geen idee van de impact, hè? Nee. Vaak. Nee, er zijn wel politici die dan gingen bedreigde mensen die dan de mensen die dreigingen hadden uitgingen opzoeken. Mm-hmm. En zeggen, hey, wat heb je gedaan? Ja, eerst even een grote mond en daarna, sorry man. Mm. Sorry, had ik niet zo moeten doen. En denk je, maar what were you thinking? Want die gaat... Dus wat Sigrid hier doet, is denk ik heel goed. En wat in Engeland gebeurt, is heel beangstigend voor de politici. Maar ook uiteindelijk ook toch weer voor de samenleving. Want het destabiliseert natuurlijk heel de samenleving weer. Dat is het doel. En dat is hoe het werkt. Dus hoeveel veerkracht is er weer in de bevolkingen tussen de mensen? Hoeveel wijsheid om dit weer te dragen met elkaar en samen verder te gaan? Arend-Jan, je bent Kamerlid geweest natuurlijk. Heb jij toen last gehad van bedreigingen? Of was het toen nog niet zo in? Nou, ook daarvoor wel een beetje. En ik moet je zeggen, wat ik nu ga zeggen, moet je niet verkeerd opvatten. Ik heb geluisterd naar die rechtszaak. En ik heb het jongen ook gehoord. En die zei dus heel duidelijk van... ik heb er vreselijk spijt van, zei hij. Ik kan mij voorstellen, of ik daar gelijk in heb, weet ik niet hoor. Maar ik kan mij dus voorstellen dat er heel veel mensen zijn die 's nachts om 1:30, al of niet dronken, zich vreselijk kwaad maken. En dan gewoon de meest vreselijke verwensingen via Facebook of god wat. En dat heeft ook iets te maken met... Het is een heel slecht idee om 1:30 s'nachts een e-mail te schrijven aan je baas of zo, als je boos bent. Dat moet je niet doen, want gaat anoniem. En de dan, problemen worden 's nachts vaak groter dan ze zijn. Ja, en dus hopelijk was het bij deze man ook zo dat hij het niet echt meende, maar dat hij dus dat hij dacht weg te komen met die anonimiteit of zo. Dus praat het allemaal niet goed. Maar dan betekent dat niet in alle gevallen het ook heel gevaarlijk is. Rationeel snap je wat er gebeurt, zeg maar. Dat bedoel je. Nou ja, nee, ik begrijp er niks van. Maar wat ik er wel van begrijp is... je kunt dus heel makkelijk achter je laptopje, in je bed, de meest vreselijke dingen doen. Dan druk je op de knop send en dan is het dus gebeurd. Hè? En dan denk je dat daarbij blijft. Vroeger schreeuwden die mensen naar de televisie. Ja, als dat dus zo normaliseert en je ziet dus de hele tijd die taal op sociale media, met name Twitter, waar je dus gewoon anoniem alles kan doen wat je wil. Ja. Dan er is er maar één nodig die dus over de scheef gaat. En dat is dus wat we hier zien. En ik heb wel het idee dat sinds sociale media en ook met name anonieme accounts, dat wel een rol speelt. Dat heel agressief taalgebruik en intimideren, doodsverwensingen. Ja, het is aan de orde van de dag. En het is bijna zo van, ja, maar dat moet je maar accepteren als je politicus bent of als je journalist bent. Weet je, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Dat is natuurlijk complete onzin. De vraag is dan ook, zouden politici altijd beveiligd moeten worden? Zou de politie standaard beveiligd moeten gaan worden? Dat gaat niet lukken. Maar wat er wel gaat gebeuren, en dat vind ik heel erg, is dat heel veel mensen die dus de politiek in zouden willen gaan, die er ook allemaal problemen mee hebben om allerlei redenen, nog een extra reden hebben om het niet te doen. Hè? Terwijl we hele begaafde mensen nodig hebben in de politiek, toch? En want het wordt natuurlijk allemaal wel heel erg onaantrekkelijk zo. Dat je gewoon, ja, je bent vogelvrij, hè? Worden pas grappen opgemaakt op feesten van, ja, als je minister wordt, dan ben je dus, dan kan iedereen een bak stront over je uitgooien. Hè? Ja, stond laatst nog ergens van wie wil er nog minister worden, las ik ergens. Ja, maar goed, dat is met veel publieke Rico? Functies, hè? Dus dominees, leiders van, de voorzitter van de tuinvereniging waar wij een tuinhuis hebben, dat is echt een functie die je absoluut niet wil. Waarom niet? Waarom wil je die functie niet? Je krijgt alle shit over je heen. Je begint de vergadering, eerst is het een half uur bagger. En dan, ja, maar dat hebben lokale wethouders ook. Scheidsrechter bij de hockey, ja. Nee, ik was in ook niet te doen. Ik woonde in Kampen en toen was ik voor het eerst deed ik een projectje met de lokale gemeente. En toen gingen we zitten, zegt de wethouder, die zegt... we gaan eerst even een half uurtje praten en daarna komen we eraan toe. En dat praten bleek gewoon een half uur shit uit de zaal. Alleen maar chaos. Zegt ze, nou, nog eventjes. Daarna was het voorbij en zeggen ze, zo, nu gaan we beginnen. Ze wist het al. En dat is belachelijk. Maar dat is 15 jaar geleden. Zeg maar. Dus het is ook niet nieuw. Blijkbaar doen we ook dit soort dingen met elkaar. Social media maakt het wel een stuk ingewikkelder. Ja. En het maakt wel echt verschil. En dat wil ik nog even zeggen over die half twee 's nachts. Of iemand uit heeft gezocht hoe laat je uit de vergadering komt. Hoeveel kinderen je hebt. Waar je woont. Qua impact hoe het aankomt. Dat is heel eng, ja. Want die is... Dat is gewoon... En daar moeten mensen ook tegen beschermd worden. En daarom zijn die aangiften zo goed. En dat er een rechtsstaat is die zegt... Dit kan dus echt niet. Want dat herstelt wel steeds weer het recht. En beveiliging doet dat minder. Op de een of andere manier. Beveiliging zegt ook... dit is nou eenmaal wat mensen doen. Dus we gaan je afschermen. Ja. Terwijl dus dan neem je eigenlijk genoeg dan accepteer mee. Je eigenlijk dat min het er is. Dat zeg je, zeg maar, zo ga je het weaponize, zo ga je het militariseert, is er natuurlijk ook een reactie van de ander. En dit helpt meer, dat Sigrid Kaag gewoon die rechtszaal ingaat en zegt wat het met haar doet. Ja. En heel goed dat ze dat gedaan heeft, ja. En jij noemt specifiek scheidsrechter hockey. Is dat iets wat je zelf doet, Hella? Nee. Maar mijn man is scheidsrechter bij de hockey. En ik vind het wel. Ik vind het ook wel. Maar ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dat ook verruwt op bij voetbal. En, zelfs bij het hockey. Hockey, dat doet ook. Dat is echt niet meer zo zoals het vroeger was. Dat doet ook iedereen. Wij doen het. Maar hoe komt het? Wat is daar gebeurd dat het zelfs in het hockey? Ja, dat. Jeetje. Er stond vandaag volgens mij in het Parool ook een afscheidsinterview met een aantal fractievoorzitters of zo uit Amsterdam. Die ook zeggen van ook in het politieke debat is het natuurlijk ontzettend. Is de taal ook veel harder en ruwer en op de persoon. En ik heb er geen goede verklaring voor waarom zo'n rijk, welvarend land zich af en toe zo schofterig gedraagt. Ik twijfel nog een beetje, maar ik zie wel dat het verruwt. Alleen, ik was altijd een soort reality check door die theologie uit de 19e eeuw. Waarin mensen elkaar echt voor zwijnen, schurftige honden en duivels uitwerpselen uitmaakten. In theologische traktaten. Je denkt van, ja, maar doe normaal, jongens. Probeer eens even wat beschaafd te schrijven. Maar dat gebeurde gewoon. Je denkt, ja, misschien zijn het ook golfbewegingen. Dus het is goed om te constateren als iets verruwt. Maar ook dan een stapje terug te kijken. Ja. En zeggen, gebeurt het vaak. Corona helpt ook niet, hè. Dat maakt de mensen ook, de alle lontjes zijn korter geworden. Over corona gesproken. Ja, we gaan even testen hoe het hier aan tafel gaat. Afgelopen dag kwamen er 3736 positieve tests bij. De getallen stijgen over 2 weken. Ook van de mensen die in een ziekenhuisbed of een IC-bed belanden. Het RIVM maakte deze week bekend dat de recent opgenomen IC-patiënten voor 80% uit ongevaccineerde bestaan. Artsen helpen hen wel, uiteraard. Maar RTL Nieuws had een verhaal dat velen van hen geregeld irritatie en boosheid voelen. Daarom hebben we een stelling. We gaan vaker stellingen poneren dit nieuwsforum. Oh jee. Daar komt hij. Niet gevaccineerden die met corona in ziekenhuis belanden moeten voortaan achteraan sluiten in de rij. Arjan? Ja, dat vind ik een moeilijke. Dat weet ik niet of ik daarvoor... Maar ik ben wel ontzettend voor die vaccins. En ik hoop ontzettend dat mensen het toch gaan doen. En ik vind het onacceptabel, laat ik het maar gelijk zeggen... als mensen dus zeggen, ik wil geen vaccin en ik weiger ook te testen. En ik begreep dus dat bij de Forum aanhanger, dat rapport van Kanne, was dat dus zo. Dat vind ik gewoon puur asociaal. Maar dan belandt diegene in het ziekenhuis. Ja, maar in het ziekenhuis helpen we natuurlijk iedereen, hè? Ja, tuurlijk, daar heb je toch tuurlijk, de eet van afgelegd. Ja, maar straks ligt het allemaal weer vol. En hypothetisch gezien, nou, het is misschien niet eens hypothetisch. Maar kan het natuurlijk gewoon vol liggen. Ja, dat je dan triage doet. Ja, ja maar wat ik denk dat een arts kijkt naar leeftijd, of je kwetsbaar bent en terecht. Ja, of een geplande operatie van een iemand met een... Nou, noem ze wat. Een nieuwe heup. Die een nieuwe heup moet worden uitgesteld. Daardoor. Ja, maar goed, we kijken ook niet naar mensen die roken en nu op de IC komen. Die behandelen we ook gewoon. En mensen die net iets te veel drinken, behandelen we ook. Dus dat ik zou dat... En dat is ook nooit het beleid geweest van het kabinet. Het kabinet heeft juist ook altijd gezegd... we willen geen vaccinatiedrang en laat staan dwang. het is vrije wil. En dan, om dan ineens zo'n draai te maken in hopelijk toch het staartje van de pandemie. Dat zou ik niet vinden kunnen. Ja, hoop ik, hè, zei ik erbij. Rico, die zie ik al heel erg nee schudden. Ja, het gaat natuurlijk over... je kunt niet op intentie of levensstijl gaan kijken op het moment dat je zorg verleent. Je vrouw Justitia is blind, de dokter ook. Tenminste, ik hoop niet dat hij blind is, maar wel voor dit soort dingen. Maar dat verhaal van RTL Nieuws vind ik toch wel intrigerend. Velen voelen boosheid, irritatie bij de verzorgenden, bij de verzorgers. Ja, die denken natuurlijk, potverdorie. Ja. We werken ons helemaal de bal uit de broek. Nou, en hier lig je dan. Terwijl je gewoon twee prikjes had kunnen halen en dan was, was er niks aan de hand geweest. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Ja, tuurlijk, maar de mensen op de zorg lopen natuurlijk ook op het tandvlees. Ja. En dan gaat iemand zeggen, ja, ik neem geen vaccinatie, want ik ben nou eenmaal tegen. En dan in jouw oog als hulpverlener. Ja, maar ik kan de frustratie begrijpen, maar dat wil niet zeggen dat ik vind dat hij dan maar achteraan de rij moet liggen. Dat en die frustratie hoort bij je vak ook. Je komt een fysiotherapeut die baalt van het feit dat ze de hele tijd mensen los zitten masseren, die daarna weer volkomen vastzitten. Hun oefeningen niet doen. Wat ben ik hier nou voor? Het probleem is wel net iets minder op minder grote schaal natuurlijk. Punt. Zeker. Gommers, die zei ook, hè, die zegt van, die kennen we inmiddels allemaal, nieuwe golf van 400 verwachte IC-patiënten komende week. Kunnen we niet aan, zegt hij. Ja, dan hoe moet je dan oplossen? Dan is nog steeds. Ja, hoe moet je dat dan oplossen? Ik mis wel iets van. Het kan dus gewoon hartstikke gillend misgaan. Hè? Dat kan, toch? Waarom is het nou niet zo dat het kabinet toch veel indringender gewoon zegt op een verstandige manier op de televisie? Gewoon een toespraak van de minister-president of wat dan ook. Van jongens, luister eens. Als je het vaccin niet neemt, dan heb je dus risico op long covid. De statistisch is die kans veel groter, hè, dan dat je met de mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Dus het is heel rationeel om het gewoon wel te doen. Hè. Maar die boodschap wordt toch al tientallen keren uitgedragen. Maar als jij vanuit je religie dat niet doet, dan gelden dat soort argumenten natuurlijk niet. Maar daar heb ik ook wat over te zeggen. Van der Staaij heeft vast... Ik doe net alsof de vaccinatiegraad heel laag is. Het is hartstikke hoog in Nederland. Van der Staaij heeft vast die vaccin zelf wel genomen. Gert-Jan Segers heeft hem genomen. Waarom gaan ze niet naar Stappers toe in de Bible Belt? En zeggen van jongens, kom op, ik heb hem ook gedaan. Het is heel verstandig om dat wel te doen. Het komt uit naaste liefde. Ik mis dat soort dingen. De SGP loopt te onder de tafel te schuilen. Ja, omdat het hartstikke moeilijk ligt bij die achterban. Je noemt natuurlijk Stappers, omdat van de week Arnold Bosman, die epidemioloog, pleitte voor herinvoering van coronamaatregelen op plekken waar dus de vaccinatiegraad laag is. Ja. Zoals bijvoorbeeld in Staphorst. Staphorst staat op plek 5 afgelopen week van het absolute aantal positieve coronatesten. Of hier wat besmettingen. Er moeten extra maatregelen gaan gelden in gebieden met hoge besmettingen. Zoals op de Bijbelbelt, klinkt dan de stelling. Nou ja, alleen al ter bescherming van die mensen zelf. Er is een probleem in Urk. Er is een probleem in Staphorst. Ja, maar de overheid hoeft niet te beslissen of jij beschermd wil worden. Dan zou het vanuit een volksgezondheidsperspectief moeten zijn. Vanuit het algemeen belang. Dus. Ja, maar die moet aantoonbaar zijn. Ik vind het krankjoren om dat te doen. Dus dat betekent concreet dat als je Staphorst ingaat, stel ik me dan zo voor bij het bordje Staphorst komt, dat je dan, Arno Bosman was van de week in de uitzending bij mij onder andere, en hij zei van ja, dan een mondmasker in Staphorst. Dat zou ik adviseren. Alleen daar. Nou ja, in de trein wordt het ook geadviseerd. En je kan je op drukke plekken ook afvragen of je dat niet moet doen. Ik ga Staphorst alleen maar in een maliënkolder naar binnen. Nee, maar je doet dan net alsof de mensen in Staphorst ook in Staphorst blijven. Die mensen stappen natuurlijk ook in de trein. Kijk, want dat was natuurlijk toen de pandemie begon, heb ik dat zelf ook nog wel gedacht. Hè, van misschien kun je maatregelen regionaal doen. Dat leek mij in het begin nog wel. Maar het gaat natuurlijk wel gebeuren. Maar als je hier niet zo'n winkel, zo'n klein landje en we reizen heel veel. En we maakt helemaal niks uit, zeg jij. En bovendien, als je kijkt naar een stad Amsterdam, moet je dan bepaalde wijken af gaan sluiten? Ik krijg daar hele ongemakkelijke gevoelens bij. Dat moet je toch niet willen? Vanuit epidemiologisch oogpunt, Bosman snapte die argumenten ook wel van mensen die dit bijvoorbeeld aandragen. Maar hij zei vanuit, ja, als ik gewoon puur naar de het virus bekijk, dan is dit een logisch advies. Dat je op sommige plekken het strenger doet dan op andere plekken. Ja, maar als ik nu kijk, ik kom hier binnen, ik heb jullie toch een hand gegeven. Eigenlijk zeggen ze vanuit het FD van, als je gasten ontvangt, geef toch maar geen hand. Hou een waar beetje werkt, afstand. Financieel Dagblad. Bij het Financieel Dagblad. Is mij vandaag ook niet gelukt. Ik kreeg ook een paar gasten op bezoek. En dan gaat iemand al heel... Weet je, als we dat soort basisregels, die hebben we natuurlijk meteen weer overboord gegooid. Of je nou gevaccineerd bent of niet, je kan toch nog steeds ziek worden. Je kan het toch nog steeds doorgeven. Laten we niet nu doen alsof de mensen die wel die twee prikjes hebben gehad helemaal veilig zijn. We weten ook dat dat de werkzaamheid van het vaccin op een gegeven moment afneemt. Dat we misschien weer naar zo'n derde prik moeten. Dus die basisregels, die hebben we nu eigenlijk heel makkelijk overboord gegooid. En dan gaan we ineens praten over staphorst afgrendelen. Wat zijn we? Dat vind ik echt heel raar. Rico? Nee, ik snap wat hij zegt. Puur epidemiologisch. Ja, wat een woordje. Naarwoord. Iets met twee E'tjes en D en I. Nou, oké. Epidemiologisch gezien. En dat moet hij ook doen waarschijnlijk. Alleen Staphorst, Nederland, is geen laboratorium voor ratten waar je zegt van, stipjes of vliegen of whatever, waar je zegt van, hier gaan we dit mee experimenteren. Daar loopt het niet zo goed, daar laten we iets op. Dat zijn mensen. Als jij en ik, met een bepaalde dynamiek. En in een aantal van deze dorpen is nou niet het vertrouwen in onze overheid, wat al niet zo heel hoog is überhaupt, is daar nou niet bijster hoog. Op het moment dat de overheid dan zegt van ja, maar dat zien we verder niet. We zien alleen een bepaalde score op een tabel en daar gaan we op ageren. Dan heb je de mensen niet weer. Maar wat doen we dan wel? Gezien. Om het op het moment dat daar een in Staphorst in Bunschoten. Als daar een aantoonbare urgentie is. Dus dat het werkelijk problemen oplevert voor de volksgezondheid. Dan heb je iets in handen om naar hen toe te gaan. En dan te zeggen van, hé jongens, maar op deze manier kunnen wij niet anders. En wanneer dan is dat in jouw optiek? Als het problemen oplevert voor de volksgezondheid? Ja, wat denk je dan aan? Dat als ziekenhuizen vol liggen met mensen in stappers de klederdracht. Ja, dan moeten we gaan kijken wat er mis is. Of in ieder geval uit stappers. Nou ja, maar volgens mij weten we het allemaal al. Er wordt al gewaarschuwd dat de boel weer vol komt te liggen. Ja, maar besmettingen. Wat zou dan een goede mogelijkheid zijn dat je dan echt de verhouding tussen besmettingen en ziekenhuisopnames wordt natuurlijk weer anders de komende periode. Dus dat moeten we überhaupt nog gaan zien. Ja, dat gaat werken. En hij zegt het omdat hij niet wil dat verder die versoepeling ingezet wordt. Daarom zegt hij, als we nu verder gaan versoepelen, hebben we een probleem. Dus hij zegt, pas op. Nou, dat moeten we ook zeker doen. En dat moeten we als land doen, samen, solidair. En niet te veel groepen die zich al enigszins buitengesloten voelen of wantrouwen hebben richting de overheid, specifiek gaan targeten. Ja, ik wens veel succes op Urk bijvoorbeeld. En dat is, daar is het wantrouwen natuurlijk ook enorm. Nou, in ieder geval de coronapas nog op. Ja, want er is veel om te doen. De regering denkt erover de pas nog maanden te verlengen en eerder andere maatregelen af te schalen als de besmettingen dalen. Ernst Kuipers stelde in Jinek zelfs voor om de coronapas voorlopig maar te handhaven. Het was eerder de gedachte van misschien kunnen we er in november wel vanaf. Maar met het grote aantal mensen wat nog steeds bevattelijk is en als ze ziek worden, of als ze besmet raken, potentieel ook in het ziekenhuis kunnen komen, is het verstandig om die code gewoon nu even vast te houden. En het is een kleine lang? Moeite. Voor hoe lang? Hou er rekening mee dat er een reële kans is dat het hele winter nog wel duurt. Het hele winter is dan tot eind februari, maart? Ja, april. Mei. Ja. Hij heeft gelijk, vind ik. En ik zal je vertellen waarom ik het vind. In Italië hebben ze dus ook zo'n coronapaspoort. En niemand heeft daar problemen omdat ze die afschuwelijke ellende hebben meegemaakt. Begint wel te komen nu. Ja, stakingen begint nu bij bedrijven, omdat ze daar ook hun werknemers mogen. Maar minder dan in Nederland. Controleren. Parijs, als je naar een restaurant gaat en je laat gewoon je QR-code zien en je gaat er gewoon. Als ik daar nou gewoon een bijdrage kan leveren aan de mensheid. Dat ik dus niet de zaak loop te besmetten. Wat gebeurt hier toch ook heel soepel in een restaurant? Ik heb gelezen in het rapport dat een derde van de mensen laat zich niet testen. En dat vind ik dus, nogmaals, ik vind dat buitengewoon asociaal. We zijn te koppig, te eigenwijs. We denken dat we het zelf al weten eigenlijk. We zijn te verwend. We zijn gewoon te verwend. Te vrijheidslievend, zou ik zeggen. We zijn gewoon, inderdaad, die eigenwijze Hollander. En dat is ook alweer charmant. Dat hoort ook wel weer bij die volksaard. Ja. Maar goed, ik zie ook wel weer het probleem. Aan de andere kant vind ik ook dat je op het moment dat je dit zou zeggen als overheid, van een coronapas kun je verlengen. Het is een zeer ingrijpende maatregel. Mensen echt aan lijden. Maar als ze dus niet mee willen of mee niet durven. Ja. Dus het moet altijd met pijn gebracht worden. Voor een bepaald deel is het. Voor de mensen die gevaccineerd zijn. Als ik het zo om me heen kijk. Geen enkel probleem. Voelt niemand dat als een groot probleem. Zeker. Ik leg hem op tafel. Behalve dus inderdaad als je niet. Ja, maar goed, dat zijn de minderheden. Moet je altijd je overheen. Nee, zegt nee. Ja, omdat het met privacy gaat dat gesprek ook altijd zo. Heb je er nou echt last van dat hier al die camera's Heb je er nou echt zo. Of heb je iets op je geweten of zo? Heb je iets. We hebben het over grondrechten. Waarvan we ook bij het begin van toen corona uitbrak hebben gezegd van, die zijn fundamenteel en we gaan er alles aan doen om daar in ieder geval geen inbreuk op te maken. Dan ben je anderhalf jaar verder in die pandemie. Dan zijn die besmettingen heel laag en dan komen ze ineens met zo'n pas. Ja, ik snap wel dat daar weerstand. Want het is heel slecht te verklaren op basis van het aantal besmettingen. Laat staan ziekenhuisopnames. Mm-hmm. Ik bedoel, Arend Jan geeft het voorbeeld van Italië. Maar we hebben natuurlijk ook Denemarken en Groot-Brittannië. Waar ze, Groot-Brittannië heeft op het laatste moment gezegd... ja, we moeten niet iets willen invoeren puur om het invoeren. Het gemak waarmee even aan een talkshowtafel wordt gezegd... ja, misschien moet hij wel tot november... Nou, ik vind dat je daar wel kritische vragen over mag stellen. En nogmaals, het punt wat ik net ook maakte... het leidt ook heel erg af van die basisregels, vind ik. Het idee dat je zo superveilig bent met dat groene vinkje... Ja. Vind ik ook wel echt schijnveiligheid. Maar Hella, stel je nou eens voor dat het werkt. Hè? Dat het blijkt dat een coronapaspoort een goed instrument is. Hè? Ja. We hebben een overspannen begrip van vrijheid. Eigenlijk. Het idee van dat je dus totaal vrij bent. Vrijheid is nooit onbegrensd. Daar waar mijn vrijheid, de vrijheid van Rico... Ja, dus hij moet proportioneel zijn. Dus dan is de vraag, is hij dan proportioneel... op het moment dat je bijna geen besmettingen hebt... niemand in het ziekenhuis, dan vind ik het geen proportionele maatregel. We zitten boven de 1 alweer. Reproductiefactor bedoel je. Ja. En dat betekent dus dat het... er is een probleem. En dat kan erger worden. En dan, ik ben heel blij met het coronapaspoort. Nou, dat is een helder standpunt, Arend-Jan. Hella Huke denkt daar nog even uit haren van. En Rico denkt, wat hoor ik hier eigenlijk allemaal voorbij komen? Ja, ik zit echt heen en weer tussen die twee. Omdat je aan de ene kant is het fantastisch... dat je dus op een veilige manier bij elkaar kunt komen... en dat er ontmoeting is. Daar hebben we ongelooflijk veel behoefte aan. Ja. En de economie heeft er behoefte aan. Of in ieder geval gewoon de ondernemers. Die een seconde, Rico. En aan de andere kant spreek ik een vrouw die zegt... van, ik kan het gewoon niet bijhouden wat ik moet doen... Dus ik zit gewoon, help. En ik kan dus niet testen, kan dit niet, kan dat niet. Help, en ik kom niet verder. En nou gaat het nog langer duren. Spagaat. Goed, we zijn zo terug. Het eerste half uur gewoon zonder doelpunten doorgekomen, Arend-Jan. We moeten een paar voetbal... We zijn zo terug. Een paar doelpunten fabriceren. Dat kan toch wel met een NPO Radio 1. De perstribune van deze week. Ja, het begon gewoon dansend in de studio hier. Oud Hart van Nederland, boegbeeld Selma van Dijk. Dit is de muziekfabriek. Sinds kort presentator op NPO Radio 4. Komende week presenteert ze de klassieke top 400. Van tevoren weet je niet precies hoe het zal gaan en wat je allemaal op je afkomt. En chef de mission van de Winterspelen 2022, Carl Verheijen. Voor het eerst hebben we ook gewoon echt sporten erbij die jarenlang niet op het podium zijn geweest. Dit jaar doet Nederland op de Spelen in Peking ook mee aan onder meer monobob en skiën. Op NPO Radio 1. De perstribune, zondagmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Deze week in de bonus. AH verse pasta en pastasauzen. 1+1 gratis. Doritos, Lees Af en Baked en Wokkels. 2 stuks voor maar 2,50. Alle Côte d'Or. Tweede halve prijs. En A-merk vitamine en supplementen. 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Beste reizigers. Gedurende deze Transavia-vlucht dient je mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn. En als ik een tip mag geven, laat hem tijdens je vakantie ook eens uit. Geen schermpjes, geen wifi, echt samen uit. De mooiste momenten beleef je samen. Transavia. Bij Albert Heijn spaar je ook digitaal voor je allermooiste bestek. Spaar in de AH-app en ontvang tijdelijk 10 extra bestekzegels cadeau. Het is sale bij Transavia en echt samen uitgaan is nu extra voordelig. Boek je tickets naar je favoriete bestemming al vanaf €25 op transavia.com. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Zo, wat lekker. Heerlijk. Een keer niet hoeven koken? Is altijd een goed idee, toch? Ja, lekker hè? Zo'n sausendeeltje pakken. Wil je thuis smikkelen en smullen voor een schijntje? Voor de beste bezorgdeals en meer, check je socialdeal.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Zo! Ontdek de beste bezorgdeals en meer op socialdeal.nl. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Tenerife of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories.

Van de oud-bewindslieden en voormalig Tweede Kamerleden die na hun politieke carrière een nieuwe baan vinden, gaat bijna de helft aan de slag als lobbyist of als belangenbehartiger. Vaak op het terrein waar ze zich als politicus ook al mee bezig hielden. Dat bleek deze week uit onderzoek van het Radio 1-programma Dit is de Dag. Is die Haagse draaideur nou gewenst of niet? Onze stelling die we maar zo midden op tafel deponeren hier bij het Nieuwsforum is: er moet een verplichte afkoelperiode komen voor vertrekkende politici. Hella. Ja, daar ben ik wel voor, denk ik, ja. Rico. Ja. Arend-Jan. Ik ook, maar het haalt niet zoveel uit. Want dan heb, ja, je, dus, dat, heb je een jaar, hè, dan ga je, heb je een heerlijke, riante wachtgeldregeling. Dan wacht je een jaartje en dan ga je vervolgens met je gsm'tje met alle 06 ga je dan door. Hè. Dus daarom zou ik het, wat ik veel beter vind, is A, Kamerleden moeten veel meer beleidsmedewerkers hebben en ook hele goede, hooggeschoolde. En als je dan dus praat met het hele veld, dan wil ik ook een lobbyregister. Dat je met wie je praat, waarover je praat, welke alternatieven zijn behandeld, wat het is geworden, met welk argument. Zoals Europa dat doet. Hè? Gewoon transparant maken. Want wij zijn wel een heel erg derde wereldland, hoor. Oh? Ja, kunt, dat is waar. Je kunt, als ik was Kamerlid, ik sprak met de duivel en zijn malle moer, niemand die vragen stelde. De OESO heeft wel eens onderzoek gedaan naar lobbyisten in landen. En hebben ze 41 landen vergeleken. En Nederland die bungelde bijna helemaal onderaan. Ja. Maar wacht even, Arend-Jan. Ja, dat is interessant. Want neem maar dan even mee. Je praatte met, wat zei je nou, de duivel en zijn moer? Nou kijk, ik zal je voorbeeld met de JSF. En dan sprak ik met de JSF-jongens van Lokke. Ik sprak met Saab en ik hield dat allemaal keurig bij. Maar wat je eigenlijk moet doen natuurlijk. Je moet het op je website zetten met wie je praat. Welke argumenten je hoort, wat eruit komt. En dat doet Europa veel beter. Maar wat nog veel belangrijker is, dat Tweede Kamerleden, die hebben ontzettend weinig ondersteuning. En je moet dus opboksen tegen al die lobbyisten. Je moet veel meer mensen hebben. En dan moet je die lobbyisten ook goede vragen kunnen stellen. Maar wat maakt het uit dat jij als Kamerlid met die partijen sprak? Nou ja, ik zal je een mooi voorbeeld geven. En uit de linkerhoek van, ik deed Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Ik kreeg dus van de NGO's, leuk Rick om jou te vertellen, kreeg ik allemaal kamervragen. Helemaal getypt, klaar, ja, uit. En die dachten van, Boekestein zal dat wel even doen. Dat deed ik dus lekker niet. Vervolgens gingen die kamervragen via GroenLinks natuurlijk door. En er waren ook nog mensen bij NGO's die lobbyden dus voor het geld van de NGO's. Hè? En dat werd ook allemaal gewoon geregeld. Ja, ik vond dat echt niet kan. En Hella, we doen het eigenlijk heel slecht, begrijp ik. Ja, ja, het is geen groot onderdeel. Ja, nu komt het even op natuurlijk. Maar het is eigenlijk geen groot onderdeel van het publieke debat. Want het geldt natuurlijk ook voor ambtenaren, bewindslieden, politici. Dat zijn natuurlijk over je drie verschillende functies. Mm-hmm. Wat voor regels zou je daarvoor moeten maken? Maar ja, we hebben er gewoon heel weinig, nou, bijna geen regels over. Dat is eigenlijk heel raar. Ik wil niet zeggen, kijk, een land als de Verenigde Staten heeft dan wel veel meer regels, maar ik heb toch wel het idee dat ja, dat niet alle regels loopt. Nee, precies. Nee, dus ik ben het wel helemaal eens met jou dat als het kamerwerk in de basis ook goed betaalt, je hebt een goede staf, je kan je werk goed doen, dat dan ook aantrekkelijk, ja, is om dat werk te doen en niet meteen na 4 jaar. Naar de Ubers en de Googles en de weet ik voor waar. Maar het bestaat natuurlijk, hoe dan ook, bestaat het. Is er een verschil tussen Kamerleden, Rico en oud-ministers? Maakt dat niet uit? Dat weet ik niet. Of dat uitmaakt, dat weet Arend-Jan beter, denk ik. Nou, Van Nieuwenhuizen wordt lobbyist van de energiesector. Nou ja, goed. Kijk, je stapt uit het kabinet. Ja. Stapt eigenlijk een soort van... Nee, daar is natuurlijk een probleem. Omdat je hebt eigenlijk niet meer het mandaat, maar je regeert nog wel. Omdat je eigenlijk gewoon nog in die modus zit. En er is een mooi voorbeeld uit de Lutherse kerk, waarbij een dominee zei, ik mag niet meer in mijn kerk komen voor een jaar. Dat is fantastisch. Toen hij stopte als dominee? Toen ze stopte als dominee in die kerk, ging ze ergens anders, mocht ze een jaar niet meer haar neus in die kerk laten zien. Fantastisch. Er zijn allerlei kerken die het heel ingewikkeld vinden, namelijk als die dominee maar blijft zitten. Want wat zal hij ervan vinden? Wat gaat er gezegd worden? Die dynamiek. Even niet meer terugkomen. Die ecologie bestaat gewoon nog. Dus je moet er gewoon even niet zijn. Dus dat is één. En twee is, die lobby is gewoon een risico. Klein citaat uit een brief van de staatssecretaris. Ging over bierbrouwen. Mogelijk leidt het voorstel tot afschaffen van een verlaagd tarief voor kleine bierbrouwerijen tot weerstand. Dit betreft echter een kleine groep, tussen haakjes, zonder sterke lobby. Ja, ja. In zijn brief. Kortom, niet zo sterke lobby, dus we kunnen die beslissing wel overheen. hobbelen. Nou, dan ben je echt, zeg maar, dan alle gevoel voor proportie is weg als het zelfs daar in de brief staat. En wat essentieel is, denk ik, je maatregelen kunnen natuurlijk ontdoken worden. En ja, dan gaan mensen een jaar wachten, et cetera. Maar je geeft een signaal. En dat signaal heeft impact. Dat je zegt van, hé, maar dit kan niet, dit willen we niet. Dus daar gaan we een maatregel voor instellen. En dat groeit en dan kunnen er altijd nog mensen onderuit. Maar je laat duidelijk zien van, we willen ook... Nou, die corruptieindex zakken we elk jaar weer in als Nederland. En dat gebeurt trouwens. Alles zakt en wij zakken nog in die index. Nou, dat betekent dat we echt werk moeten gaan maken van een andere manier van werken. En dat is dat afkoelperiode, lobbyregister, is gewoon een aantal dingen die al klaar liggen en die je kunt invoeren. Want een salaris van een minister en van een Kamerlid is heel niet zo slecht, volgens mij, Arend-Jan. Ik vind het heel hoog. Ik vind, is het dan aantrekkelijk om lobbyist te worden? Hoeveel mensen verdienen op de markt €6400 netto? Als Kamerlid krijg je namelijk bovenop je schaal 16... krijg je 2000 onbelast onkostenvergoedingen. Dat maakt het spannend. Maar blijkbaar is het nog aantrekkelijker om lobbyist te worden... nadat je Kamerlid bent geweest. Ja, daar kun je erg veel geld mee verdienen. Kijk, het probleem is, lobbyist heeft ook één goede kant. Ik vind het zelf eigenlijk vrij verschrikkelijk. Maar de goede kant ervan is dat als Europa een besluit moet nemen... ze hebben zo weinig ambtenaren. Ze moeten dus ook weten, als er een richtlijn komt... of dat ook past bij de technologie van die structuren... van de industrie, ga ze maar door. Hè. Maar maak het dan helemaal transparant. Hè. Van Hella is namens Shell gekomen, Hella heeft dit gezegd. En ik heb vervolgens als Europarlementariër dit mee gedaan. Ja, maar, maak het transparant. Ja, oké, dan is het transparant. Maar dan nog kan je natuurlijk ook zeggen van... moet je dit wel willen? Van Veldhoven is lobbyist geworden. Ik zou het niet willen, huizen. Nee. Nieuwe huizen. Bedoel, het is toch ook heel erg obvious, zeg maar. Het is, wat doet het met je geloofwaardigheid bijvoorbeeld? Nou, ik denk voor de aanzien van de politiek is het ook niet goed... Ja. Want je krijgt, de burger krijgt toch het idee van... die zit daar even een paar jaar om daarna weer een mooi baantje te krijgen. En die precies weet welke weggetjes ze moet bewandelen... Om iemand te beïnvloeden in de politiek. Ja. Maar je kunt natuurlijk niet uiteindelijk zeggen... als we je aannemen als politicus, mag je daarna... categorisch een aantal jobs niet doen. Dat gaat niet. Je kunt wel een signaal geven. Nou ja, dat lijkt me ingewikkeld. Dus heeft zo'n afkoelperiode ook geen zin, zegt Arend-Jan. Want je laat je wacht gewoon een jaar en dan ga je alsnog bellen. Ja, maar daarom zeg ik, het is een signaal. In Europa is het volgens mij 2 jaar. Ja. Dat is al steviger. 2 jaar wachten is best wel lang. Er zijn baantjes die voor 2,5 dag 2,5 ton opleveren. Dus het is buitengewoon aantrekkelijk. Ja, dus goed, je, nee, zit er dan nog een verschil tussen of je lobbyist bent, vind je voor... het verschil tussen Van Veldhoven die in milieu... ik moet even kijken wat... Ja, die zware industrieclub. World Resources Institute, is het zij. Is het nog een verschil voor welke club je gaat lobbyen? En energie zit... Nee, dat wordt heel... Volgens mij wordt dat heel lastig als je dan gaat zeggen... maar dit is voor een betere wereld, dus dat mag wel. Het meer geaccepteerd. Nee, maar het gaat uiteindelijk om het natuurlijk... lobbyen is natuurlijk wel heel negatief. Hoor. Het hoeft niet altijd negatief te zijn... dat parlementariërs een beetje voeling hebben... met wat het bedrijfsleven vindt. Of wat ze vaak weten parlementariërs ook helemaal niet zo goed. Of NGO's. Het lijkt me beter dat het dan andersom is, toch? Is dat niet een betere volgorde? Dat je als Kamerlid denkt van... ik wil wat meer weten over, ik zoek het zelf op. Precies, dat je daar je eigen agenda in hebt. En dat je daar dus echt dat ook documenteert. Ja. Maar dan is het jouw agenda, ja. Maar dat mist dus nog een beetje een discussie. Als lobbyisten veel geld krijgen en hun paadjes lopen... dan zijn de ministers natuurlijk nog geen willoos slachtoffer... Van die lobbyist. Je kunt ook zelf besluiten. Want zeggen we, deze hoort niet bij mijn beslissing. Mm-hmm. En dat helpt dan als je het moet registreren. Het is ook wel ingewikkeld. Jouw vraag was wel heel terecht. Pieter Duizenberg was een uitstekend Kamerlid. Ontzettend goed. Onderwijs, weet er ook heel veel van. Hij is nu voorzitter van de VNSU. Hij is eigenlijk een lobbyist voor de universiteiten, toch? Ja, hij zegt wel hele verstandige dingen. Huh? Dus ja, je wil daar ook iemand hebben die verstand van zaken heeft. Ja. En de universiteiten hebben ook wel een beetje een steuntje in de rug nodig naar Den Haag toe. Omdat dat vind je toch iets minder erg. Nou ja, maar als je de docent-student-ratio, dat is gewoon de laatste 10 jaar naar achteruit gekacheld. Dat leidt er dus toe dat docenten overspannen raken. Weet jullie of die ministers, althans de minister en de staatssecretaris, al iets van zich hebben laten horen na die commotie? Want ik kan me niet herinneren dat zij in een interview iets erover hebben verteld. Van, nou, ik die vind duiken. Het wel kunnen. Die duiken. Die duik nog even. Ze zijn druk met lobbyen, denk ik. Ben jij wel eens benaderd, Arend-Jan? Want ik zei, vroeg net gekscherend van hoe weet je hoeveel ze verdienen? Want je had het over 2,5 ton voor 2 dagen. Maar ben je wel eens benaderd door... Ik geef lezingen voor bedrijven en vaak over geopolitieke onderwerpen. En ik was 1 keer bij de defensieindustrie en daar vroegen ze het, ja. En toen heb ik gezegd, dat gaan we niet doen. Duidelijk. Die zal ook een hoop betalen. Die zouden ook een hoop betalen. Ja. Next. Huishoudens krijgen 100 euro's compensatie voor de stijgende energieprijzen. Het kabinet trekt zo'n 3 miljard euro uit om de oplopende rekening vanwege de hoge gas- en stroomprijzen te compenseren. Het zal vanaf januari zo zijn dat de belastingvermindering verhoogd wordt met 230 euro. Dus je ziet dat je daar minder belasting over betaalt, dat je minder belasting betaalt. En de tarieven op elektriciteit worden verlaagd. En dat hangt er vanaf natuurlijk hoeveel je zelf verbruikt. En dat is uiteindelijk voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik ongeveer op iets meer dan 400 euro uitkomen. Dat we daarmee in ieder geval de stijging enigszins beperken. De staatssecretaris in stereo. Goed nieuws, Helle. Nou, voor heel veel mensen wel, denk ik, ja. Ja, goed nieuws voor wie? Voor iedereen. Ja. Even kijken naar de burger. Nou ja, nee, voor in principe UPJJ, maar we betalen het met z'n allen. We krijgen nu met z'n allen weer wat terug. Ja. Het voelt natuurlijk, kijk, het is 3,2 miljard. Met Prinsjesdag was er ook al 500 miljoen vrijgemaakt. Zo'n 150 miljoen voor isolatie. Dus we compenseren de burger nu even voor bijna 4 miljard... En het gemak waarmee sinds corona, hè, waarbij vroeger moest het hele malieveld vol om de leraar wat meer erbij te laten krijgen. Ja, dat is... Dat geldt tegen de plinten. Het kan niet op. En het heeft natuurlijk wel hele gekke bijeffecten. Want je gaat natuurlijk ook nu mensen compenseren die rijk zijn. Die misschien wel die verhoging zouden kunnen betalen. Het geeft geen enkele prikkel naar mensen om misschien het huis te isoleren. Is dan een klein potje voor... Maar om misschien zonnepanelen of weet ik veel wat te doen. Dus maar zou het helemaal het compenseren? Dat is de vraag. Nee, maar het echtpaar met de grote tochtige... met een slecht label in Naarden. Ja, die worden nu eigenlijk niet aangemaand om iets te doen. Heel Naarden over de zeik. Nu, dus ja, nu heb ik heel Naarden voor mijn deur staan. Ja. Nee, dus het is wel een hele grove schot hagel. Aan de andere kant snap ik wel dat onze uitvoeringsinstanties zijn... zo overwerkt en zo... wij kunnen niet even zeggen van... Hè, want er zijn ongeveer 500.000 mensen... die qua inkomen dit echt gaan voelen... en die energiearmoede voelen, zeg maar. Maar ja, die weten we er niet even uit te pikken. Moeten ze nee. Dus ik snap te ingewikkeld, wel... Te ingewikkeld, zei ook in het journaal. Ja, oh, we hebben een spookrijder. Van is natuurlijk... Ja, rijdt u op de A12 van Utrecht naar Arnhem... dan komt u tussen Bunnik en Veenendaal-West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Welke kleur auto is het? Dat weet ik niet. Maar ik herhaal het traject nog wel een keertje. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem... dan kom je tussen Bunnik en Veenendaal-West een spookrijder tegen. Goed, blijf echt veilig daar. Not done, hè, om hier doorheen te praten. Hè. Op de radio hadden we misschien toch moeten zeggen. Maar goed... Goed, ik hoop dat het... Maar wat ik zo interessant aan Hella's verhaal vind... want dit is dus het na-eil-effect van dat toeslagendossier. Wij zijn inderdaad gewoon niet meer in staat... om dit alleen maar bij de armen te brengen. Dat is de reden. En er is zoveel misgegaan, dan doen we het nu maar generiek. Ja, het is, als je erover nadenkt, is het vrij bizar. Ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar. Het is wel in lijn met het corona. En dat is wel in lijn met het coronaverhaal. Dat we gewoon op een gegeven moment inderdaad die switch gemaakt hebben. Dat is heel duidelijk. We gaan gewoon geld uitgeven. Ja. En ik denk wel dat we misschien moet dit dan een keer, omdat er gewoon, weet ik veel, de onthand zijn in apparaat en ook onthand in vertrouwen van de burger. De problemen die corona hebben opgeleverd voor mensen, hun portemonnee zijn natuurlijk ook nog steeds naeilende, dus moet je dat een keer doen. Maar dat kwam ook heel hard en snel, hè? Ja. Ja, maar het is, om nou helemaal te zeggen dat we dit nou helemaal niet zagen aankomen, dat gaat mij toch ook een beetje te ver, hoor. Kijk, we zijn sinds 2018 importeur van gas. We hadden natuurlijk onze eigen slochteren. Daar hebben we altijd goed aan verdiend. We waren onafhankelijk van de rest van de wereld. We konden het exporteren en er geld aan verdienen. En volgens mij moeten we er nog steeds aan wennen... dat wij gewoon afhankelijk zijn van Poetin, van wereldmarktprijzen... Of het beschikbaar is. Dus de overheid heeft geen lange termijn contracten afgesloten... We hebben gasvoorraden in Nederland. Die worden wel gerund door commerciële partijen... zoals Gazprom of de NAM. Nou, daar moeten we toch ook eens mee in gesprek. Van jongens, je moet wel zorgen dat als de winter eraan komt, dat dat toch voor zoveel procent vol zit. Hm. Weet je, daar hadden we wel allemaal weer beter over na kunnen denken. Want zitten we volgend jaar weer met 3, 4 miljard of zo. Hè? Wie zegt dat dat niet nog een keer gebeurt? Ja, ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat dat dus in juli, augustus niemand aan de bel heeft getrokken. Hè? Natuurlijk moeten die voorraden vol zitten. Nu zitten ze hartstikke leeg. Heeft Poetin gelijk dat die van de week zei, luister Europa, de bal ligt bij jullie om het probleem op te lossen. Of is dit... Luister naar de podcast. Ja. Europa draait door, die gaat er helemaal over. Ja, nou ja, kan je hem even in twee zeggen? Ja, wat vind jij, Arend? Ik dacht dus vroeger van... hij is natuurlijk bezig met een beetje politiek te spelen. Maar Colby van der Linden, professor Colby van der Linden, heeft heel goed uitgelegd vanmorgen. Want luister eens, hij heeft gewoon baat bij om zoveel mogelijk te verkopen. Want die prijs is natuurlijk hoog. Tuurlijk, ja. En met andere woorden, wat er gewoon aan de hand is. Hij is zijn eigen voorraden aan het vullen. Er komt een hele Siberische winter weer aan in Rusland zelf. Dus hij kan niet meer zoveel leveren. En het grote probleem is, precies wat Hella zegt... Iemand had in juni moeten zeggen, jongens, nu gaat die voorraad leeg. Dat is gezellig, zeg. Dat betekent dat we ongelooflijk afhankelijk zijn van iedereen. Dus dat moeten we nu aanvullen. Dan zei de marktpartij, ja, maar het is zo duur nu. Ja. Maar dan had iemand al heller gezegd van, ja, maar ik denk dat die prijs wel eens hoog zou kunnen blijven. Want dat is namelijk een hele goede voorspelling, toch? Maar de overheid heeft gewoon heel lang... We hebben dit nooit echt we hebben geen regie hoeven te pakken omdat we zelf gas hadden. Ja. Moeten we dat niet weer aanspreken opnieuw? Of is die discussie echt gesloten wat jullie betreft? Ja, ik denk dat je het woord leveringszekerheid nog heel vaak gaat horen. En wat bedoel je daarmee? Nou, dat we zeker weten dat we voldoende gas hebben... voor een redelijke prijs. Of dat kernenergie toch echt weer op de agenda gaat komen. Of dat we. Onafhankelijk zijn in je energiezekerheid. Dat gewoon ook om de bedrijven te laten draaien. En te zorgen dat je licht aan blijft bij de huishoudens. Maar ook dat dat voor een redelijke prijs is. Want. Dit is natuurlijk ook politiek een heel gevoelig onderwerp. Die energie, Mona Keijzer had toen een paar jaar geleden toch ook... had ze de verkeerde cijfers naar de Kamer gestuurd. Mm-hmm. En Nederland staat op zijn kop. Het is net iets als die hypotheekrente aftrekt. Maar de energierekening, die heb je gewoon elke maand. En je kan er eigenlijk heel weinig aan sleutelen. En bedenk goed, als je mensen boos wil maken... dan moet je mensen die dus heel weinig geld verdienen... hebben een 10 jaar oude auto, die hebben ze nodig om naar hun werk te komen. Hè. Daar moeten ze benzine in gooien, die is hartstikke duur. Nou, dan gaan we ook nog eens even die energie... gaan we met €1500 verhogen of zo. Dit is dé manier om mensen op de straat te krijgen. Ja, en toch les dus daarom trekken ze zo snel op de portemonnee. Gasschaarste is niet erg... aan zich, gasschaarste is erg geworden, dat zeiden we eerder... omdat we niet in kaart hebben welke mensen daar werkelijk onder lijden. Er is natuurlijk gasschaarste, er zou gasschaarste moeten zijn. We moeten af van fossiele brandstoffen. Dus ga daar maar aan wennen. Dat die fossiele brandstoffen schaars zijn. Dus dat is hartstikke goed. Het doet even pijn. Precies. Dus, maar Rico, daar heb ik een heel naar bericht voor. Ja, niet even, het is belangrijk dat je niet... Rico, even je punt afmaken. Het is belangrijk dat je dus niet zegt... laten we zorgen dat voor iedereen gas betaalbaar is. Nee, laten we vooral zorgen dat we goed in kaart hebben... welke mensen er in de knel komen. De vreemdelingenwezen en weduwe, zo bijbels gezegd. Als er schaarste optreedt, zodat we die kunnen compenseren... en ondertussen harder werken aan het afbouwen van fossiele energie. Maar Marico, weet je wat het probleem is? Van, ik ben net zoals jij onder indruk van het klimaatprobleem. Ik ben net zoals jij zo snel mogelijk de energietransitie. Maar als je het goed bestudeert, en dit is de naakte waarheid... we hebben nog helemaal niet voldoende technologische doorbraken. Nee, en waterstof is helemaal niet efficiënt. We zijn dus ongelooflijk afhankelijk van gas nog 20 jaar. Voor de korte termijn sowieso. Ja. Ja. Echt. Ja. Maar er ontstaat natuurlijk geen verandering zonder urgentie en schaarste. Dat is ook zo. Nee, maar daar heb je gelijk in. Dus die moeten zijn, die moeten allemaal opgeduwd worden... zonder dat de meest kwetsbare mensen veel doen. Daar het hardst maar denken jullie dat inderdaad Groningen onaangeroerd blijft? Ja. Het kabinet termijn? Heeft heel snel besloten, vanwege dus het probleem... dus dat Groningen is al erg slecht behandeld in het verleden. Zeker. Ja, maar mocht er een strenge winter zijn... gaan we nog eens opnieuw kijken, stond er ook in die beslissing van de week. Ja. Spanje had een oplossing en die ging gewoon alle winsten van energiebedrijven... snoeihard afromen. En dat gewoon gebruiken voor uitgaves. Dus die ging gewoon... Goed, dat is ook een vrij linkse regering. Of dat dan werkt... Ja, en bij ons is dat ook allemaal weer losgekoppeld. Hè? De netten en de... Ja, dus dat is bij ons ook wel weer anders. Nou, onder druk wordt alles vloeibaar, denk ik. Misschien niet volgend jaar, maar over 2 jaar... maar over 5 jaar misschien wel. En ook op de Noordzee hebben we nog velden... die nu niet uitgenut worden... Kijk, het is al heb je hem... Ik denk niet, we gaan Groningen nooit meer helemaal open doen... Maar al heb je hem wel als een zekerheid. Het is ook een onderdeel van een onderhandeling. Hè? Dat als de tegenpartij ook wel weet dat je nog iets van voorraad hebt. Hoewel die marktprijzen op wereldniveau heel moeilijk te beïnvloeden zijn. Maar Ja, het geeft wel iets meer rust in de tent als je gewoon weet van we kunnen het in ieder geval nog een jaartje uitzien. Of we kunnen even. Nee, niet in Groningen. Nee, daar worden ze maar dat, en kerncentrales, jongens. Echt goed te studeren. Maar dat is ook nog niet 1, 2, 3 geregeld natuurlijk. Zeker? Dat gaat zo een jaar of 10, 15, 20. Nee, maar daarom heeft Aan-Jan helemaal gelijk. Dat die hele energietransitie, dat is echt niet zo geregeld. Maar dat. Om dan maar te zeggen, het duurt nog 10 jaar... wil niet zeggen dat je misschien nu toch iets moet doen. We gaan naar het Koningshuis. Dat was deze week tweemaal prominent in het nieuws... bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer... en rond de kwestie van de troonopvolging. Om met het laatste te beginnen. In de wet staat nu dat troonopvolgers... niet met mensen van het gelijke geslacht kunnen trouwen... en dan kunnen aanblijven. Als het aan het kabinet ligt, verandert dat. Ook als ze niet trouwt of geen kinderen krijgt... mag Amalia in dit geval op de troon blijven zitten. En een van haar zussen zal haar dan eventueel opvolgen. Daarover willen we het volgende weten van jullie. De stelling is, als Amalia met een vrouw trouwt en een kind krijgt... dat is niet mijn mening, kan dat geen troonopvolger zijn. Jongen. Ella keek en die dacht, wat is dit? Een ingewikkeld verhaal rondom dit thema aan het worden. Ja, ik heb hier gewoon niet zo'n hele sterke mening over. Ik ben niet heel republikeins. Ik ben ook niet heel koningsgezind. Ik ben sowieso, Amalia mag natuurlijk gewoon lekker trouwen met wie ze wil. Oké, dat is één. En dan krijgt ze een kind. Nou, dat is haar kind toch dan? Ja, lijkt me ook. Dat is toch nu, Willem-Alexander trouwt toch nu ook met iemand. En dan dat zijn kind adopteert. Ja, jeetje. Wat een hypothetische toestanden allemaal. Ja. Het sterkste argument tegen de woorden. We'll see it when we get there, denk ik dan. Ja, die strategie voerde Rutte volgens mij ook al. Wat moet je daar nou niet op? Zo mee eens. Dat vond ik risicovoller. Als hij zegt, van, nou, we zien wel met wie ze aankomt. Dan ben je te laat. Want je kunt niet een eerlijk debat voeren over de partner van iemand... als die partner daar gewoon is in levende lijven. Dat gebeurde voor mij bij Maxima ook. Nou, bij Sjorik Jetta ging dat ook heel goed volgens mij. Er is genoeg debat over gevoerd. Maar gaat het goed? Dat is de vraag. Dus op het moment dat je dit al kunt oplossen voordat diegene in beeld is... dat is heel erg wijs. Dus dat moet volgens mij absoluut gebeuren. Maar is het opgelost met de uitspraak van Rutte... ze mag trouwen met wie dan ook en ze blijft gewoon... Troon opvolgen? Nou, dat lijkt me een absurd als dat anders zou zijn. Nee. Dus in die zin heeft hij daarmee... Kijk, wetten bestaan natuurlijk... De zeggingskracht van wetten heeft alles te maken met draagvlak in de samenleving. Mm-hmm. Er is absoluut geen draagvlak, lijkt mij, voor het uitsluiten van het huwelijk... Met een partner van gelijk geslacht, zoals het in de wet staat. Dus ja, dat is een wassen neus. Maar dan dat eventuele kind wat er dan zou komen... daar gaf Rutte nog geen helderheid op... Hoe zou dat wat jou betreft moeten liggen? Als het gaat over adoptie, wordt het spannender. Omdat dat vindt zo'n kamer en volgt de lijn van het Koningshuis. Ik bedoel, ik heb er zelf niet per se een mening over. Maar ik snap dat dat spannender wordt. Omdat je dan iemand binnenbrengt in de lijn. Ja, die vraag hadden we bij Alexander ook al kunnen stellen. En die hadden we bij Emma ook al kunnen stellen. Ja, toch? Ja, zeker. Ik bedoel... Nee, maar goed, hij wordt nu natuurlijk... kijk, op het moment dat gewoon een haar kind is... Dan is dat gewoon precies hetzelfde als elke ander. Maar dan heb je geen bloedlijn, troonopvolging. Maar is dat niet het sterkste argument tegen de monarchie, jongens? Van haar, toch? Ze is haar kind. Hey, jongens, luister eens. Is niet het sterkste argument tegen de monarchie... dat je die arme Amalia, vast een hele leuke jonge vrouw... die het leven nu ontdekt... die moet je toch niet in die onmogelijke positie brengen? Van, het is toch het meest verschrikkelijk om koningin te worden van dit land? Je mag niks zeggen. Klaus is er diep depressief van geworden. En dat begrijp ik heel goed. En die was niet eens koning? En die was niet eens koning. Je bent erg voor het koningshuis, begrijp ik. Ik ben republikein. Wij Nederland was een republiek. Wij zijn het eerste land geweest... die een republikeinse rechtvaardiging heeft geformuleerd tegen de Spaanse koning. Daar ben ik trots op. Dat is al een tijd geleden, Jan. We zitten al een hele tijd met de Oranjes. Ja, we waren eerder. Wie is nou we? Die verstanden deze discussie bekijkend. Ja. Ja, maar het is toch een middeleeuws instituut. Dat je via geboorte. Stel je voor dat de zoon van Rico... die wordt automatisch ook dominee omdat hij die kerk bezit. Of dat de dochter van Hella... die krijgt een prachtige positie bij de FD... omdat Hella daar werkt. Dan zeggen we allemaal dat is niet goed. Dat is nou eenmaal hoe het zit, Arend-Jan. Maar daar kan je een principieel standpunt in nemen. Daar kun je een discussie over voeren. Maar het gaat nu om die troonopvolging. Hoe moeten we dit doen? Ze mag van mij absoluut met iedereen trouwen. Maar we moeten stoppen met het instituut. Wat ik er allemaal niet heb meegemaakt. Weet je nog dat schandaal... Ik ga het toch even leeglopen. Weet je nog dat scootje van het Koningshuis? Dat fantastische scootje. Gouden draak. Gouden draak, Die werd voor 2 of 3 ton per jaar opgeknapt. Ja, dat is bizar. Ja. Dat soort idiote dingen doen wij met elkaar. Nou, dat is een mooie cliffhanger dit voor zometeen. Dan gaan we het over geld en Koningshuis hebben. Daar heb jij denk ik nog vast wat over te vertellen, Arend-Jan. Eerst gaan we naar het nieuws van 9:30. NPO Radio 1. Hier is Mark Ampers. De Britse politie houdt volgens The Independent rekening met een islamitische terreuraanslag in het onderzoek naar de dood van parlementslid David Ames. Die werd vanmiddag doodgestoken in een kerk toen hij op werkbezoek was. Er is een verdachte opgepakt. Volgens Britse media gaat het om een Somalische man. De helft van de politiemedewerkers in Chicago kan komend weekend met onbetaald verlof worden gestuurd. Ze willen niet zeggen of ze zijn ingeënt tegen corona. Van de burgemeester moeten alle agenten hun vaccinatiestatus registreren, maar de grootste politievakbond is daar fel op tegen. Het Zeeuwse provinciebestuur wil dat de Westerschelde-tunnel in 2023 tolvrij wordt. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daarvoor een draaiboek gemaakt. Zeeuwen vragen al jaren of de tol bij de tunnel kan worden afgeschaft. De Amerikaanse regering wil dat het Hoge Rechtshof de abortuswet in Texas terugdraait. Die werd vorige maand ingevoerd en houdt in dat vrouwen geen abortus mogen ondergaan als de hartslag van de embryo te horen is. De Amerikaanse regering vindt de wet in strijd met de grondwet. Langs de lijn en omstreken. Goed, gaan we verder over het Koningshuis. We hadden het al over de troonopvolging. En ik heb beloofd, we zouden het hebben over het geld en Koningshuis. Premier Rutte wilde van de week niet bekendmaken waaraan de koning en zijn gezin hun geld uitgeven. Tot onvrede dit van vooral linkse partijen die het huishoudboekje gewoon openbaar willen hebben. De kern daarvan is natuurlijk dat als ik het nog maar eens even huiselijk samenvat, dat de uitoefening van het koninklijk ambt moet worden gezien ook in overeenstemming met de aan het hoge ambt verbonden staat en waardigheid. Het feit dat drager en ambt eigenlijk zo met elkaar verweven zijn dat een complete scheiding van persoonlijke uitgaven in de particuliere sfeer en ook de functionele kosten die samenhangen met de uitoefening van het koningschap, dat die eigenlijk niet te maken is. Anders gezegd, de koning is 24 uur per dag koning, ook als hij niet strikt formeel aan het werk is als koning. Heb je het onthouden, Rico, wat hij precies zegt? Hoort hij hier? Publiek en privé is moeten we het nog één keer laten horen? Nee, doen we niet. Nee. De stelling is, de kosten van het Koningshuis voor het Koningshuis moeten volledig openbaar worden. Rico? Nee. Je hebt er niet zoveel over te zeggen. Dus dan kun je ook niet het hele huishoudboekje. Dus de mate van invloed die je hebt moet wel van invloed zijn op dat wat er geopenbaard wordt. Je gaat niet zeggen één stalknecht minder. Dat gaat gewoon niet. Dus dat moet in grove lijnen. En er is ook gewoon nog een soort privé gebeuren voor de koning die daar nu eenmaal zijn ruimte heeft. Ik snap wel dat er een bepaalde mate van transparantie wordt gevraagd. Maar ik snap ook dat Rutte hier zegt daar tegengas op geeft. Ja, en dat zal het dilemma zijn. Dat is gewoon zo oud als de wereld. Ik moest denken aan het moment dat in het Oude Testament, even een zijbruggetje, maar toch leuk, wordt het Joodse volk vraagt om een koning. En dan zegt God notabene, jongens, doe het niet. Deze man gaat je uitzuigen en je krijgt er niks voor terug. Dat is de deal. Wil je een koning? Ja, succes ermee. Nou, dat is altijd zo geweest. Nou, we zeiden net tegen Arend-Jan. Al doet Willem-Alexander en ze doen het dan nog heel aardig vergeleken met wat toen werd aangekondigd. Dat is ook al lang geleden, zou ik zeker zeggen. Zeker. Maar wel een mooi verhaal. We weten dat de koning 1 miljoen salaris krijgt. Aan personeel en materieel nog eens 5 miljoen wordt uitgegeven. Alle uitgaven bij elkaar voor het hele Koningshuis zijn 48 miljoen euro per jaar. Is dat voldoende om te weten, Hella? Of zeg je nee, ik zou een uitgespecificeerd bonnetje willen zien en publiceren in mijn FD? Nou ja, kijk, ik kan me nog wel ergens wel voorstellen dat je misschien een soort van... dat heb je volgens mij, alle banken hebben dat toch nu ook, dat je zelf kunt zien van, oh, ik heb zoveel uitgegeven aan eten en dat aan reizen. En dat oh, aan... in je bankafschrift. Ja, precies. In die app. Ja, dat je het een beetje per categorie. Ik kan me nog wel eens voorstellen dat er ook nog wel eens gezeurd gaat worden over de CO2-afdruk van het Koningshuis, hoeveel ze vliegen en zo. Maar verder hoef ik, nee. En ik hoef dat van mensen die een uitkering krijgen, hoef ik dat ook niet te weten, waar ze het precies aan uitgeven. Dat mogen ze helemaal zelf weten. Het is natuurlijk wel dat gedoe geweest over dat er het een en ander wat hij dan zelf zou betalen dan ook nog eens een keertje werd gedeclareerd. Dus dat het zeg maar twee keer zou worden uitgegeven. Ja, maar daar hebben we denk ik ergens nog wel een controlemechanisme voor, toch? Om of moet nu echt de burger nu... wat wil je er uiteindelijk mee, hè? Die vraag mis ik een beetje. Van, check als of, je het, dat dan allemaal of het wil. Een beetje naar verhouding is. Ja, en wie bepaalt dat dan? Want dan moet je ook zeggen van, hoe bepalen we dan wat in verhouding is? Nou, dat wordt natuurlijk de volgende discussie. Dus de vraag van, is het veel? Ja, weet je, is 10 miljoen, is dat veel? Ja, ik vind dat best wel veel, ik heb het niet. Maar vergeleken met andere koningshuizen is het peanuts. Dus het is ook een beetje van, als je dat soort relaterende vragen niet stelt, waar toets je het dan eigenlijk aan en waarom wil je het dan precies weten? Of wil je graag, heel graag weten dat hij een gouden tandenborstel heeft van 500 piek? Ja. Nou, dat zou ik wel... Nou. Ja, is misschien wel leuk om te weten, maar goed, als we het dan doen voor de privé, ja. Het begint natuurlijk met deze vraag, die blijkbaar in een deel van het parlement leeft van... Kom op met die specificatie. Snap jij dat wel ergens, Arend-Jan? Nou, kijk, vergelijk het nou eens met de Franse president. Of met de Duitse president. Hè? Ik denk dat heel goed wordt gecontroleerd. Dat we heel goed weten waar hoeveel gummetjes en hoeveel potloodjes die heeft. Het is gewoon keurig geregeld. Hoe gaat het bij ons? Bij iedereen die in de buurt van de... Wij weten toch ook niet waar Rutte precies zijn geld aan uitgeeft? Jawel, bij algemene zaken hebben we een begroting. En dan kunnen we zien waar daar zit wel een persoon onvoorzien op. Hè? Beetje met staatsveiligheid en zo. Dus misschien doet hij nog wat fouten. Of een superdry shirtjes die kopen, dat weten we. Nee, dat is een persoonlijke uitgave. Maar weet je, er zijn zulke gekke dingen gebeurd. Ik noemde dus dat die Tjalk, maar ook... Hij wilde in Mozambique, weet je, dat prachtige plekje. Maar dat moesten we dan gaan beveiligen. En dat was zo kostbaar om te beveiligen. En gelukkig heeft de minister-president uit zijn hoofd kunnen praten. Maar hij was het van plan. Nou, nu is hij in Griekenland, dat moet ook beveiligd worden. Dat kost heel veel geld. Hè? En nu hebben we de jagen bij het lo. Vind je, hij gaat misschien twee keer met zijn kaplaarzen achter een everzwijn aan. Terwijl al die mensen willen heel graag daar wandelen. Hè? Dus met andere woorden, weet je, ik ga hier een voorspelling doen. Kunnen jullie me uitlachen? Ja, maar daarom zouden die categorieën wel oké zijn. Dus als je ziet van het Koningshuis heeft 50 miljoen, 30 miljoen gaat op aan beveiliging. Wat ik ook best wel. Maar dan, je hoeft dat toch niet verder nog te specificeren. Ja, alleen, ik heb het gevoel. Voor mij, ja. Dat er wordt altijd gezegd dat een monarchie is heel sterk verankerd hier. En SGP zegt ook dat ze door God gezonden zijn en zo. Weet je nog hoe boos iedereen was toen ze met het vliegtuig naar Griekenland gaan? Ik denk dat het helemaal niet zo sterk verankerd is. Je ging een voorspelling doen. Ja, en als er nog een aantal fouten zouden worden gemaakt, van een beetje ernstiger dan wat er gebeurt, dan is het vrij... Ik denk dat het niet meer 100 jaar nog bestaat. Het zou best kunnen. Ik heb 100. Er zijn we niet meer bij om het te checken. Jaar, daar maak ik al voorspelling over 100 jaar. Ja, in het tussenliggende 100 jaar moet er wel iets gebeuren aan een bepaalde openheid van zaken. De komende 100 jaar moeten Hella, denk ik, nou. We moeten sowieso wonen in die 100 jaar. De Nederlandse Bank was afgelopen week druk met die woningmarkt. Maandag waarschuwde Klaas Knot voor de economische risico's van die oververhitte huizenmarkt. En vandaag adviseert de Nederlandse Bank dus om het huizenbezit zwaarder te belasten. Stelling is, belasting op huizenbezit moet worden verhoogd. Hè, wat was je stelling, sorry? Belastingen op huizenbezit moeten worden verhoogd. Kortom, die overwaarde, waar de Nederlandse Bank het over heeft, moet belast kunnen worden. Zeg het maar, Rico. Je hebt een koophuis, toch? Nee, zeker niet. Nog nooit gehad, ook geen ambitie. Echt niet? Nee. Ik huur met veel liefde en dat gaat heel goed. En ik denk dat tot Sint-Jutemis rustig door kan duren in mijn leven. Ik huur nu van een protestantse diaconie en is het woongemeenschap superleuk. En ik woon hartje Jordaan. Ik bedoel, ja, sorry, maar ik hoef verder niet zo heel veel meer. Dus dat gaat hartstikke goed. En ik denk dat ik rond mijn... ook in de line of work zal wonen, werken en van dienst zijn. Zal altijd ergens iets met elkaar te maken hebben. Dus dat privé, zeg maar, ergens iets veiligstellen hoeft, denk ik, niet zo heel veel in mijn soort werk. De tweede, ik woon in diezelfde Jordaan, zie je natuurlijk dat mensen huizen niet meer hebben om te wonen. Of dat heel veel huizen überhaupt in Amsterdam niet meer zijn om te wonen. En dan wordt het gek. Als belegging vooral. Dan wordt het gewoon belegging. Op het moment dat het meest efficiënt is en het meest winstgevend om je geld in stenen te stoppen en ondertussen aan de andere kant mensen geen plek hebben om te wonen, dan zit er iets scheef en moet je absoluut ingrijpen, zou ik zeggen. Hella, heb jij een koophuis? Ja. En het idee is dus, om die overwaarde te belasten, dat het speelveld tussen jou en Rico wat gelijker wordt. Ja, ja. Nee, maar daar ben ik ook helemaal voor. Maar volgens mij, DNB heeft gezegd van... huiseigenaren betalen nu nauwelijks vermogensbelasting. Het zit in box 1, maar dat weet jij veel beter. En dat zou naar box 3 moeten. In Frankrijk hebben ze inderdaad een belasting op je overwaarde. Dat zijn wel eigenlijk twee... verschillende dingen om in ieder geval op een fiscale manier die huizenprijzen een beetje te naar beneden te krijgen. Want dat is eigenlijk waarom we het doen. Voor de huurders onder ons, wat is box 3? Misschien kan iemand dat uitleggen. Nou ja, dat als jij spaargeld hebt of als jij dan betaal je daar. Dat zit in box 3. Ja. Dus dan heb daar betaal je belasting over, omdat het een vermogen is. Dus dat is eigenlijk heel oneerlijk. Dus als ik mijn hypotheek elke maand aflos, dan kan ik dat gewoon lekker aflossen. Ik bouw wel vermogen op, want mijn huis wordt meer waard. Maar ik betaal er geen belasting over. En jij zet misschien ook wel geld opzij, maar daar moet jij dan wel belasting over. Helder. Dat is eigenlijk niet eerlijk. Ik denk wel dat DNB heeft dit voorgesteld. Ik zie het nog niet meteen gebeuren dat dit er doorheen komt. Want het heeft ook heel veel nadelen. En er zijn ook wel heel veel andere maatregelen nog te nemen om dat te dempen. Dus inderdaad, wat jij ook zegt, die beleggers aanpakken. Dat is dus aan de aanbodkant, hè, meer huizen bouwen. Zorgen dat je die private beleggers ook aanpakt die allemaal pandjes hebben. En waarvan we zien dat als er meer private beleggers in een wijk zitten, worden daar de huizenprijzen duurder. Je kan nog aan de hypotheekrente aftrek sleutelen. Eigenlijk zegt iedereen al heel lang dat je die geleidelijk toch verder af moet gaan bouwen. Gebeurt toch ook al? Gebeurt ook al, maar dat zou dus natuurlijk nog misschien nog wat versneld kunnen. De jubelton zou er wat mij betreft ook wel af kunnen. Die startersleningen hebben we natuurlijk ook. Dus ja, er zijn nog wel wat andere. Maar goed, is een hele rigoureuze. Ze hebben het laten onderzoeken, DNB. Die hebben gezegd, nou, het levert wel wat op. Het kan wel wat op, ja. En dan zegt DNB heel mooi, nou, en dan moet de politiek maar kijken wat ze gaan precies, doen. Hier. En dan is het popcorn en kijken wat er gaat gebeuren. Maar dat basisprincipe wat je net uitlegt van ik spaar belastingvrij eigenlijk met mijn waardevermeerdering van mijn huis en Rico moet belasting betalen over zijn vermogen als hij geld opzij zet. Dat daar wat aan gebeurt, vind je dat? Is dat logisch? Dat snap ik op zich, ja. Want je behandelt natuurlijk. Er zit een groot verschil tussen. Ja, absoluut. Maar dan ja. heb je natuurlijk nog de mensen die allemaal keurig aflossen. Nou ja, dus oudere doen, mensen. En die hebben dan nog een, laten we zeggen, op hun huis nog maar 50.000 euro schuld. Terwijl het huis inmiddels 6 ton waard is. Terwijl anderen nog een hypotheek erop hebben van 4 ton. Het is heel moeilijk om dit goed rechtvaardig te doen. Dus mensen die braaf hebben afgelost, wat ouder zijn. En die moeten dan nu ineens. Want het zit ook in die stenen. Dus je hebt niet dat geld. Hè? Ik bedoel, en dan moet je dus wel belasting betalen. Je huis is meer waard geworden. Dus waar moeten dan, als jij dan 60, 70 bent, je hebt netjes alles een beetje afgelost. En je denkt, nou, met het kleine pensioen van mij ga ik het wel mooi redden. Want ik heb netjes afgelost, dus ik woon gratis. En dan word je in één keer belast als een malle. Ja, dus dat is een enorme crux om dan iets te voorzien. Dus in de basis denk ik dat het een heel heel zinnig en rechtvaardig voorstel is. Maar hoe je dit politiek voor elkaar krijgt en hoe je ook iedereen dan ook rechtvaardig behandelt, want de ene huisbezitter is de andere niet, dat is denk ik nog een hele. En als het gaat over nieuwe huizen, want eigenlijk wil je die perverse prikkel eruit. Dat ik niet, omdat ik dit nu hoor, zeg, oh, dan moet ik dus een spaargeld, wat ik niet heb, en je kan beter een huis kopen. In een huis gaan. Als dat er afgaat, en de mensen die er nu zitten ergens wel gewoon kunnen continueren in waar ze zitten, want anders dan ga je ze opeens beroven van hun toekomstperspectief, dan heb je in elk geval die perverse prikkel eruit om je geld te gaan stoppen in stenen waarvan het niet relevant is wie erin woont. Arjan, je bent al een tijdje stil. Ja, weet je luistert en je denkt. Ik vind het heel erg, want alle partijen, althans zowel CDA, VVD als PvdA, hebben al heel erg die renteaftrek gesteund. Daar hebben we de zaak totaal mee ontwricht. Kijk maar naar België en Duitsland, daar heb je dat niet. Hè? Nou, daarnaast hebben we ook nog veel te weinig gebouwd. Vervolgens hebben we de huren geliberaliseerd. En het is volstrekt duidelijk dat de huizenbezitters een heel goed lot hebben getrokken uit de loterij. Hè? Nou, wat zou je moeten doen? Ik vind het, de situatie is nu. Ik ken echt jonge mensen die zijn 26. Die hebben vreselijk gespaard. Die hebben nu een eerste baan en die kopen dan 50.000 boven het koopbedrag kopen ze dan hun eerste flatje. Hè? Met pijn en moeite. Ja, dat is natuurlijk gewoon vreselijk. En wie heeft er nou 50.000 euro gespaard op zijn 26e? Hè? Niemand. Nee. Toevallig deze jongen wel. Maar dit is gewoon vreselijk. Hè? Terwijl ik heb altijd van renteaftrek genoten en zo. En mijn vader, die heeft de Politics of Inflation, die kocht zijn eerste huis voor 30.000 gulden. En zijn laatste voor 1,7 miljoen. En daar deed die man helemaal niks voor. Nee, het is heel pikkie. Dus moet je gaan betalen, Arendt-Jan, met jouw flinke overwaarde. Dat is het idee. Nou, ik ben er wel een voorstander van, maar één ding is er heel vervelend aan. En dat is namelijk dat de zogenaamde huizenhoppen. Je begint klein en je probeert mooi uit te komen. Ja. Want als ik in de trein zit tegenover mensen boven de 60 en die mensen hebben het goed geboerd op de huizenmarkt, die hebben een heel ontspannen gezicht. Hè? Die hebben alle voordeeltjes gehad en die lopen ook nog eens een keer de AOW op te eten en pensioen gaan ze maar door. Hè? Ja, die hebben dat kunnen doen. En terwijl dus iemand die net nu begint en die hoopte van dat flatje nog naar een eensgezinswoning te komen, dat wordt natuurlijk lastiger door die belastingen. Dat is heel zuur ervan. Maar goed, ik zou in ieder geval een voorstander zijn dat die beleggers, je moet dus wonen in het huis dat je koopt. Als we dat nou ja, eens dat vind ik ook absoluut. Heel simpel, hè? En dat zou ook zomaar kunnen. Ja, als de inflatie hard oploopt en die rente gaat omhoog, dan wordt daar ook wel wat afgeremd. Maar dat hebben we niet helemaal. Ja, alleen dat. Dus hebben Nederlanders gemiddeld de hoogste private schuld van de Europese Unie. Ja, zeker. Dus ja, dat is altijd al zo geweest. Hartstikke gevaarlijk. Ja. Hartstikke gevaarlijk. En dan waarschuwt Klaas Knot ook nog even voor het risico dat huizenkopers zulke hoge hypotheek afsluiten. Ja. Ja, dat moet je. Het is 2008 al over bijna. Hè? Ik bedoel, die waarschuwing kennen we al heel lang. Ja. Maar ja, wat moet je, als je wil wonen, moet je betalen. Ja. Maar er komt een correctie aan binnen 5 jaar. Denk je niet? Gaat het? Ik ben gestopt met voorspellen. Ik heb zo vaak ongelijk. Ik weet het niet, maar het voelt heel ongemakkelijk, toch? Een huizenstijging van 20% in een jaar tijd. Dat is belachelijk. Dat is toch Zimbabweaans eigenlijk? Maar dat is echt, als je alleen kijkt naar die huizenmarkt. Ja, joh. Naarden en Zimbabwe, die krijgen er van langs vandaag. Nee, maar het geldt natuurlijk alleen voor die huizenmarkt. Maar dat is natuurlijk bizar. En ook de huurmarkt vind ik verschrikkelijk. Ik bedoel, als je met mensen in Amsterdam praat, die wonen met z'n tweetjes, betalen ze 1500 euro en ze hebben twee kleine inkoopjes. Dat is verschrikkelijk. Dat is bizar. En hoeveel mensen die hier ook werken, zitten niet op een flatje met z'n drie, hebben ze een kamertje en een gemeenschappelijke. Het is gewoon Amerikaanse toestand. Dat is heel gewoon tegenwoordig met jonge mensen. Privacy 0,0. Toch? Jij en ik hadden dat niet vroeger. En dat groeit ook, dus ook door die beleggingsobjecten natuurlijk. En door die eigenaars. Ja. Maar je houdt niet van voorspellen, Helle. Maar zie je het schrikbeeld van een lijk uit de kast voor je? Zoals in China hadden we laatst die vastgoedreus waar gedoe mee was, die op omvallen stond. Dat beïnvloedde meteen de economie hier ook, volgens mij, de beurs. Evergrande. Iedereen werd zenuwachtig ervan. Ja, what goes up, goes down. Ja, nou ja, kijk, de huizenprijzen is echt. Ik merk dat ook als wij iets publiceren op de website over de huisprijs. Dat gaat altijd door het dak. Dat wordt zo goed gelezen. En voor ons is volgens mij een onderdeel van dat consumentenvertrouwen, of wij vinden dat het goed gaat met Nederland en of het met ons goed gaat, is wat doen de huizenprijzen? Ja. En het is het favoriete onderwerp. Het favoriete onderwerp, iedere verjaardag die weer mag worden gevierd ongeveer. Hebben we het gehoord? Ons om de buur, om de hoek. Ja, dat komt door die hypotheekrenteaftrek, omdat we dat fiscaal zo hebben gestimuleerd. Ja, ik zou ook niet verbaasd zijn als er een keer een correctie komt. Maar ondertussen hebben we nog steeds een enorme krapte en te weinig woningen. Weet je wat, we gaan eventjes terug in de tijd toen de rentepercentages nog in de 8% zaten ongeveer. Jaren 80. 8% toen werden die spaarhypotheken ingevoerd, toch? En even 13%. Frank Stallone. We'll be right back. Frank Stallone, Far From Over, tijdens het nieuwsforum nog één onderwerp te gaan. Ja, tijdens de plaat werd er hevig gesproken over inkoopprijzen van materialen en economen die het een en ander voorspellen. Maar we gaan het gewoon over Polen hebben. Zullen we dat eens doen? Afgelopen dinsdag... Dat is toch over verbouwen. Ja, afgelopen dinsdag bekrachtigde Polen het besluit van het Constitutioneel Hof, waardoor het Poolse recht boven het Europese recht geplaatst wordt. Europese landen maken zich zorgen, terecht of niet terecht, omdat ze vrezen dat Polen zich alleen aan afspraken houdt als ze dat zelf wil. Stelling, Polen moet eruit gezet worden, Arend-Jan, uit de EU. Nou, dat gaat een beetje ver, maar wat het is wel zo. Er is geen gemeenschappelijke markt zonder een rechtsstaat. Dus het is van het grootst mogelijke belang om de Polen onder extreme druk te zetten. Even één stap terug, als het mag. Ja. Wat betekent dit? Wat kan dit concreet betekenen? Heb je een voorbeeld wat hier recht aan doet? Nou, luister eens, als een gemeenschappelijke markt veronderstelt supranationale richtlijnen. Hè? Die worden met meerderheid van stemmen worden ze vastgesteld. En als je zegt van, ja, daar hou ik me niet meer aan. Ja, dan valt het dus uit elkaar. Dan valt het gewoon uit elkaar. Nou ja, maar... Dus in onze welvaart is in hoge mate afkomstig van het succes van die gemeenschappelijke markt. Dus dat moeten we... Nou, gelukkig is het zo dat ze 50 miljard van ons krijgen. 14 miljard uit het cohesiefonds en 36 miljard uit het Europese coronaherstelfonds. Dat gaan we lekker politiek inzetten nu. Ik denk dat ze dat gaan doen volgende week. Alleen, waar ik dan weer zo bang voor ben, omdat ik een beetje sommermans ben geworden door alles wat er in de wereld gebeurt. Nou, ik vind je heel vrolijk vanavond. Ja, maar luister eens, we hebben dus Zemmour in Parijs, 15% nu. Trump hebben we gehad, hè? Die komt misschien ook nog terug. Dat hadden we allemaal niet gerekend. Brexit is gebeurd, het is gewoon verschrikkelijk. Het is allemaal wel gebeurd. Dus stel je nou eens voor dat deze Polen zichzelf achter het behang schilderen. Waarbij ze zeggen van, ja, luister, we moeten die verkiezingen straks winnen. En we gaan hier gewoon mee door, want het levert heel veel op. En dan worden we wel armer. Maar ja, we gaan het gewoon doen. En misschien krijgen we toch wel toegang tot die gemeenschappelijke markt als we eruit waren, zoals de conservatieven ook zeiden, weet je wel. Dus ik ben daar heel erg bezorgd onder. Maar nogmaals, principieel keihard aanpakken via die hefboom van 50 miljard. Meer dan 10% van het Poolse BNP. Ze kunnen er niet zonder, bedoel je? Nee, nou, dat wordt heel pijnlijk voor ze. Dus eruit gaan zullen ze niet, Hella? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ik snap ook heel goed die stokstrategie van Arend-Jan van, nou, dan we gaan het gewoon met geld. We gaan gewoon dreigen van dan krijg je het geld niet. Maar daar koop je geen overtuiging voor van dat we op het goede pad zijn met de Europese Unie. Daar koop je niet voor van, ja, maar jongens, we hebben toch ook onze eigen wetten. Kijk, dat is natuurlijk wel de uitdaging voor de Europese Unie. Die ever-closing union. We gaan steeds meer naar elkaar toe. En in een democratie is het ook een heel belangrijk iets dat je dingen kunt corrigeren. Als er een wet is aangenomen en hij werkt niet, kan het parlement ook weer zeggen, jongens, we dachten dat het een goed plan was, maar er is het eigenlijk niet. We trekken hem weer in of we veranderen hem. En ik denk dat veel burgers in Europa wel voelen dat dat op dat Europese niveau, het lijkt alsof het nooit meer teruggedraaid. Je kan nooit een stapje terug of iets herzien. Dat is in ieder geval ontzettend complex. Maar 80% van de Polen is een groot voorstel van de EU. Ja, dat snap ik, omdat er natuurlijk heel veel subsidies vandaan komen. Maar ja, is dat echt een loyaliteit of een pragmatisme? Ik kan ook niet naar alle hoofden van alle Polen kijken, maar... Nee, nou ja, wat er gebeurt in Polen is natuurlijk wel echt dramatisch. Maar dus dat het gewoon weghalen van rechters omdat ze je niet uitkomen als president of wie ze daar ook aan het hoofd hebben. Dat mag niet zonder consequenties blijven. En op het moment dat er nu dan Europa 50.000 euro aan boete oplegt aan een bruinkoolmijn als die nog open blijft en dat zij gewoon zeggen, die betalen we niet. En dat in Servië, precies aan de andere kant van de grens, mensen daardoor geen water meer hebben, omdat Polen gewoon verder gaat. Ja, dan ben je gewoon... Er zijn oorlogen over minder begonnen. Dus op een gegeven moment moet dat inderdaad ophouden. En het is fantastisch als het financieel draait. Maar ik zie nog niet het sentiment van de Polen vooral. Ja. Als je nu ziet wat er gebeurt met migranten aan de grens van Polen en Wit-Rusland. Dat gewoon Wit-Rusland die stuurt migranten de grens over, onze balen van de EU-maatregelen. En Polen die knuppelt ze gewoon knijterhard terug. Daar sterven mensen tussen twee grenswachten in. Die gewoon doodhongeren. Terwijl ze net uit Afghanistan gevlucht zijn. Uit deze oorlog. Ik bedoel, we zijn er echt naar een land aan het kijken wat gewoon alle rechten en grenzen aan alle kanten met voeten Maar als je je uit de EU gooit, dan wordt het niet beter waarschijnlijk. Maar dat kan niet. Misschien wel met de EU. juridisch kan dat niet. Maar ik ben het helemaal met eens. De rechtsstaat is heilig, jongens. Gelijke gevallen. Ja, maar dat kan je zeggen. Maar ze doen daar dus iets heel anders. Nou ja, gelukkig is het zo dat er dus... Deze regering heeft niet zo'n grote meerderheid als de Fidesz-regering in Hongarije. De steden zijn veel moderner dan het platteland. Er is echt een kans dat als deze Poolse regering dit dus doorzet... Dat, zondag hebben we al zin in 15.000 man. Ik hoop dat het er honderdduizenden worden. We hebben een kansje dat we dit gaan winnen. Maar nogmaals, ik ben heel principieel op dit punt. Rechtsstaat is ongelooflijk belangrijk. En als zij er zelf straks uitstappen, dan so be it. Ik vind het heel erg jammer. Maar dan voorspel ik je dat ze na een tijdje wel weer met hangende bootjes terugkomen. Omdat ze het is zo aantrekkelijk voor ze om die toegang tot die gemeenschappelijke markt te hebben. Ja, maar waarom zouden zij het zo principieel opspelen dan nu? Omdat het een weten zij natuurlijk ook. Het is een Trumpisme. Je zit gewoon electoral marketeer. Hè? Dus ik zeg dus, ik begin over... Die Rico, dat is een Soros-pop. Nou, dat vindt ja, geweldig als ik dat zeg. Hè? En ook van de EU-tentakels. Hè? Dat zegt Zemmour ook. Hè? En die zegt ook van islam, suïcide. Dus dit soort keiharde boodschappen, weet je wel. En dan kun je dus, you have to get the vote out. Nee, en het populisme groeit natuurlijk hand over hand. En je ziet in Engeland, zie je wat het ook teweeg heeft gebracht. Dat je gewoon, dat is dan een van de voorbeelden. Gewoon stemmen winnen door trainingen van pushbacks te filmen. Pushback is gewoon hyper illegaal. En je gaat dat gewoon filmen om stemmen te winnen. Hartstikke publiek. Dus dat populisme groeit hand over hand. Europa heeft natuurlijk, ik ben geen historicus, maar toch echt wel te maken ook met het trauma van de Tweede Wereldoorlog. Van jongens, we hebben hier echt een probleem als we niet samenwerken. En het trauma van die Tweede Wereldoorlog werkt uit. Ja, maar dus daarom, ik denk wel van, wat is nou de goede strategie voor Europa om te zorgen dat in, wanneer zijn die verkiezingen? 2023? Ja, het duurt toch een tijdje. Het duurt nog wel even. Ja. Dat we, als we zo ons heel keihard opstellen, dan jaag je misschien ook heel veel Polen in het harnas, die anders misschien... Dus het is best wel precair hoe wij ervoor zorgen dat we ons zo opstellen. Met aan de ene kant moet je stevig zijn en niet met je laten sollen. Maar je moet ook ergens een kiertje open laten dat de meerderheid van de Polen dadelijk op een partij gaat stemmen waar wij wel... Ja. Activistenfunden was wel leuk. Vinden jullie het goed als Hella het laatste woord heeft? Wilde ik zeggen, maar Rico zei nog net wat achteraan. Willen jullie hartelijk danken, Hella Huuk, Rico Voorberg en Arend-Jan Boekenstein voor dit legendarische nieuwsforum weer. Fijn weekend verder en na 10 zijn we terug met sport. Veel sport, misstanden en triathlon. Heel leuke sport. Tot zo. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Kool. Je moet ook gewoon de rijke particulieren pakken, sorry. Zitten allemaal in Londen, in Zwitserland, in Italië. Houd toch op, zeg. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ben ik nu te activistisch, Jan? Ik passeer je nu echt zwaar links, hè? Ja, dat is wel verrassend, Jort. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Ik heb wel het gevoel dat de studenten steeds beter worden en het onderwijs steeds slechter. Dat lijkt me zorgwekkend. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Kool. Oeh, dit is nog een stelling, hè? Hou je niet van stellingen, joh. Nee, het is een prima stelling. Joh. Morgenmiddag van 1 tot 2. Ik bespeur hier een complot van het groot kapitaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je ruimte in huis optimaal benutten? Ga voor een kast op maat. In jouw eigen stijl. Hubo is dé specialist van Nederland in kasten van Rafito. Van een wandkast in je woonkamer tot complete inloopkast. Hubo helpt. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Hey ondernemer.

De laatste van die Griekspoor verloor van Novo Djokovic. Wielrenner Miguel Angel Lopez keert terug naar Astana. De Colombiaan stapte vorig jaar van die ploeg over naar Movistar. Maar dat werd geen gelukkig huwelijk. Hij stapte in de Vuelta zelfs af omdat hij zich niet gesteund voelde door zijn ploeg. Nu verlaat de bad boy van het wielrennen de Spaanse ploeg dus alweer. De Grand Prix van Zandvoort wordt ook volgend jaar in het eerste weekend van september gereden. Dat blijkt uit de voorlopige kalender die de Formule 1 van het heeft gepubliceerd. Op die kalender ontbreekt de Grand Prix van China. Door corona gaat hij voor het derde jaar op rij niet door. In totaal staan er 23 races gepland. Nog nooit reden de coureurs zoveel Grand Prix's in één seizoen. Laurine van Riessen maakt volgende week haar rentree op de WK baanwielrennen. Op de Olympische Spelen in Tokio ging ze nog hard onderuit. Ze hield daar meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een klaplong aan over. Na een paar weken in een Japans ziekenhuis kon ze onlangs weer naar huis toe. Nu is ze weer fit en straks gaan we even bellen met haar. De Nederlandse Triathlonbond heeft met ontzetting gereageerd op het verhaal dat er misstanden zijn binnen de sport. Vanochtend stond er een groot verhaal in Trouw waarin oud-triatleten vertellen dat de prestatiedruk ontzettend hoog was en ze bijvoorbeeld gedwongen werden om af te vallen. Daardoor kregen verschillende sporters te maken met depressies, eetstoornissen, chronische pijn en zelfs zelfmoordneigingen. Verhalen die we kennen uit het lopende turndossier. Triatlete Maya Kinga eindigde deze zomer op de Olympische Spelen in Tokio als 11e. Ze schrijft op Twitter dat ze zich herkent in de verhalen en hoopt dat ze gehoord worden en er acties volgen. En dat ze zelf al tijden heel bewust buiten de bond omtraint. De algemeen directeur van de Nederlandse Triathlonbond is Rembert Groenman. Hij wilde eerder vandaag alleen via de telefoon reageren. En hij vertelt dat hij schrok toen hij vanochtend de krant las. Ik was daar echt door geraakt. Dat zijn geen fraaie woorden en vandaar ook de ontzetting. En met name in eerste instantie uiteraard richting wat atleten hebben moeten doormaken. Hè, want dat is natuurlijk het belangrijkste om te constateren dat er atleten zijn geweest die daarmee gezeten hebben en daar niet in gehoord zijn of er niet mee naar buiten hebben durven komen of niet hebben verteld. Maar wel mee hebben gezeten en dat is natuurlijk het belangrijkste waarom we er ook zo door geraakt zijn. Gelijktijdig ligt er dus blijkbaar toch ook heel veel werk voor ons nog open om daar wat aan te doen. In een statement op de site schrijft de bond verder dat ze de signalen serieus nemen en dat ze de conclusies van een lopend onderzoek afwachten. Hinkerien Schreuder is voorzitter van de atletencommissie van NOC-NSF. Ook zij is geschrokken van de verhalen van vandaag. Ja, natuurlijk. In de zin dat elk signaal wat er komt over topsporters die zich niet veilig voelen in hun topsportomgeving, dat niet oké is. En dat dat niet bijdraagt aan wat we graag willen bewerkstelligen met z'n allen. En dat is een mooie sportomgeving. Wat de afgelopen anderhalf jaar domineert is de turnsport, de misstanden daar. Afgelopen week heeft NOC-NSF excuses gemaakt naar de turnsters die in het verleden daar slachtoffer zijn geworden. De staatssecretaris heeft een groot onderzoek aangekondigd voor de hele Nederlandse sportwereld naar misstanden. Wat zou de atletencommissie nog kunnen toevoegen van NOC-NSF? Wat deze week voor ons in ieder geval betekent is dat grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de sport niet getolereerd wordt. En dat er niet langer voor weggekeken mag worden of weggelopen mag worden. Het betekent niet dat het per definitie alle topsportomgeving onveilig is. Maar wel dat als er signalen zijn zoals deze vandaag, dat we daar serieus mee om moeten gaan en daar onderzoek naar moeten doen. Zodat het gedrag een halt toegeroepen kan worden of erger, meer voorkomen kan worden. Is de oproep ook van de NOC-NSF Atletencommissie trek sneller aan de bel dat de signalen eerder naar buiten komen en niet jaren later? Ja, je wil dat zo snel mogelijk indammen. En als er dus signalen zijn, dat die op de juiste plek terechtkomen, dat ten eerste. Maar ook dat topsporters weten waar ze terecht kunnen. En daar kan je een aantal dingen bij indenken. Een meldpunt, zoals dat bij het Centrum voor Veilige Sport Nederland is. Maar andere mechanismes kan je ook denken aan goed sportbestuur. Dus een goede atletenvertegenwoordiging inrichten in de bond. Zodat de eindverantwoordelijken in het geheel, de bestuurders, dus de sportbestuurders, de kloof tot het sportveld vernauwen, dus verdichten. En eerder dus dat soort signalen kunnen oppikken. Is dat eventueel een agendapunt voor de atletencommissie van NOC-NSF om eigenlijk alle sportbonden in Nederland en ook heel veel alle atleten erop te attenderen, nader tot elkaar te komen bij misstanden? En niet alleen bij misstanden, maar eigenlijk uit preventief oogpunt al. Uit goed sportbestuur, dat je met elkaar om tafel gaat. En dat er dus een directe lijn is richting een bestuur. Zodat die sporters daar gehoord kunnen worden. En dat soort signalen op tijd opgepikt kunnen worden. En ja, dat is iets waar we al langer aan werken. En wat bij lange na nog niet bij elke bond goed ingericht is. Nou, wat je ziet is dat er de afgelopen jaren topsport steeds professioneler ingestoken is. En daardoor ook de nadruk op de fysieke kant, dus meer trainen, volledig programma, dus fulltime daarmee bezig zijn, is eerder normaal dan uitzondering. En dat is snel gegaan, maar dat betekent ook dat je dat we ook nog oog moeten houden voor de balans daarin. Voor het niet vergeten dat een topsporter ook een mens is en niet alleen maar een machine waar je op de fysieke kant ontwikkeling ook moet nagaan. Ook naar het mentale aspect kijken. Maar ook het mentale, ook überhaupt ontwikkeling, intelligentie op andere vlakken. Daar moet in de begeleiding ook oog voor zijn, ja. Aldus Hinkelien Schreuder en ze sprak met verslaggever Vlado Veljanovski. Living Thing dus, van de Electric Light Orchestra, ILO. Yes, de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie staan dit weekend in het teken van de actie All Together. Die moet helpen om het taboe op homoseksualiteit in de voetbalwereld weg te nemen. Alle aanvoerders dragen dit weekend een regenboogband. De cornervlaggen schitteren in dezelfde kleur. Ik zie bij ESPN dat de plopkappen van de microfoon ook in de regenboogkleur zijn. En bij Telstar en FC Volendam pakten ze vanavond helemaal uit. Een wereldprimeur, twee clubs die aantreden in regenboogshirts. Mooi gebaar, helaas ook een noodzakelijk gebaar. Blijkt maar al te vaak weer aandacht vragen voor acceptatie van wie dan ook, wat dan ook. Ja, beide ploegen speelden de Vissers Derby in een speciaal ontworpen regenboogshirt dus. Damon Mirani is de aanvoerder van FC Volendam. Goedenavond, Damon. Hoi, goedenavond. Eerst even over die wedstrijd. Heeft dat een beetje geholpen om een ander shirtje aan te hebben in de uitslag? Of? Nou ja, qua uitslag zeker. Dat mooie uitslag, 5-1 uit Telstar, dat is altijd goed. Ja, dus voortaan altijd zo'n regenboogshirt aan? Of, Nou ja, qua resultaat zeker weten. Ja, zeg, jullie speelden dus in dat speciale shirt. Waarom wilden jullie dit graag? Nou ja, om gewoon als club zijn aan te geven dat we achter het statement staan. Dat iedereen kan zijn die wil zijn. Ja. En dat we daar gewoon achter staan als statement. En dat we dat ook echt naleven. Ja, we hoorden net in het fragment de commentator zeggen van het is helaas ook nodig. Ervaar je dat ook zelf dat het nodig is dat er een taboe heerst op homoseksualiteit om uit de kast te komen als voetballer? Nou ja, ik denk dat het niet alleen om homoseksualiteit gaat, maar ik denk dat het om alles gaat. En dat het, wat ik net al zei, dat het gewoon dat je kan zijn wie je wil zijn. Mm-hmm. En daar zit wel een taboe op. En binnen het voetballerij wordt het al wat losser. Maar we zijn nog niet ver genoeg dat we kunnen zeggen dat het dat je gewoon normaal, dat het normaal is, zeg maar. Dat je niet hoeft te zeggen, ik ben dit of ik ben dat of ik ben zus of zo. Hmm. Want is het inderdaad dan, hoe moet ik me voorstellen hoe het er in de kleedkamer aan toe gaat dan? Zijn dat dan gewoon inderdaad de stoere mannen bij elkaar en is er weinig ruimte voor kwetsbaarheid? Nou ja, in de kleedkamer denk ik dat het op zich nog wel meevalt. Ik denk dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Bij ons in de groep en in de club. Maar ik denk dat het meer de dingen zijn die eromheen die eromheen spelen. Dus onder andere met bijvoorbeeld supporters of noem maar op. Ah, dat de vrees vooral is van hoe zullen de supporters reageren als ik nu zeg dat ik homo ben bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat nog wel een taboe is. Ja, de NOS heeft er een podcast over gemaakt, hè? De Schaduwspits. Daarin komt een anonieme voetballer aan het woord. Die wil echt anoniem blijven, die zegt dat hij homo is. Maar dat durft hij niet te zeggen, omdat hij bang is inderdaad voor reacties. Hoe denk jij dat er gereageerd wordt als er uit jullie ploeg iemand zegt, jongens, ik heb een vriend? Binnen de ploeg zelf, hoe er gereageerd wordt, of buitenwereld? Nou ja, beide. Nou, ik denk dat het binnen onze ploeg geen probleem zou zijn. Ik denk dat wij met z'n allen gewoon dat volledig zouden accepteren. En het gaat precies om de persoon. Het gaat niet om de geaardheid of wat je denkt. Of het gaat gewoon om de persoon zelf. Dus dat zal geaccepteerd worden. Mm-hmm. Maar ja, als jij de eerste bent, dan denk ik persoonlijk dat er wel iets ophef komt. En ik denk dat het toch lastig is voor mensen om naar voren te treden, om echt zichzelf te zijn. En ophef vooral bij de supporters, denk ik, als ik je goed begrijp dus. Ja, dat denk ik wel. Ja. En de buitenwereld, de aandacht die er dan voor zou zijn, daar moet je wel tegen kunnen. En is in zo'n regenboogshirt spelen dan, denk je dat kan helpen om die supporters een beetje toleranter te maken, om het maar even zo te zeggen? Of? Ja, ik denk wel dat gewoon een goed statement is. Kijk, nu doen wij gewoon beide clubs, Telstar en Volendam, doen er heel veel aan. En het is nou ook niet zaak om alles eraan te doen en het dan links te laten liggen. Mm-hmm. En zijn wij als club zijn wij daar voorstander van dat we gewoon vol blijven houden en gewoon ons ding doen en het gewoon volledig tolereren of accepteren, hoe je het noemen wilt. Ja. Ja, ik volg je helemaal als je zegt wat je nu net zegt. Aan de andere kant denk ik ook van ja, volgens mij is het wel een behoorlijk hardnekkig probleem. Dus kan het ook zijn dat je het in die zin wat onderschat, wat voor reacties het teweeg kan brengen, ook binnen de ploeg misschien, als iemand uit de kast zou komen? Want het is niet voor niks dat het zo'n groot probleem is en dit soort acties nodig zijn vanavond. Ja, dan spreek ik echt, echt voor onze ploeg. Ik denk als iemand, dat zou zijn, dan zouden wij dat volledig accepteren als ploeg. Ik denk dat wij daar niet anders naar gaan kijken. Totaal niet zelfs. We hebben echt een hele goede groep. Ik kan niet voor de andere ploegen spreken. Nee. Maar ik denk dat we wel al op de goede weg zijn in de voetbalwereld om binnen de ploegen, zeg maar, om het wat meer te accepteren. Ja. En ik denk dat het nog wel wat tijd nodig heeft voordat het volledig geaccepteerd wordt bij iedereen binnen het voetbal. Ja, want wat spoel is wat jaartjes door. Je bent 25, je gaat nog wel een aantal jaar voetballen, denk ik. Als je dan over een jaar of 8 bent gestopt, ik noem maar wat. Hoe staan we er dan voor met elkaar? Ik hoop nog wel even langer door te gaan, hoor. Ah, oké. Als je nog 30 jaar voetbalt, hoe staan we er dan voor? Ja. Nou ja, dan hoop ik dat het volledig geaccepteerd wordt. En wat ik zeg, dat het gewoon normaal is. En dat je niet hoeft te zeggen van dat je het label krijgt van ik ben dat of ik ben dat. Nee, dat hoef je niet te zeggen van je bent gewoon die persoon en ik kan zijn wie ik ben. Ja, maar gezien de uitslag heb jij er geen problemen mee om nog een keer in zo'n shirt te spelen volgens mij? Nee, en qua statement als club ook niet. Nee. Zeker niet. Goed zo, Damon Mirani, aanvoerder van FC Volendam. Fijn dat je ons even te woord wilde staan. Ja, geen probleem. Fijne avond. Dankjewel, fijne avond. Doei. Vandaag, 10 jaar geleden, schreven de Nederlandse honkballers sportgeschiedenis. In Panama pakte de ploeg, een mix van spelers uit de Nederlandse hoofdklasse en de Amerikaanse minor league, de wereldtitel. Ongeloof alom. Want ook op een WK zonder Major League sterren wordt het honkbal toch nog altijd gedomineerd door landen als Cuba en Amerika. Niet in dat gedenkwaardige jaar 2011. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ja, Nederland is wereldkampioen! We winnen. Het is ongelooflijk. Dat klinkt bijna onwezenlijk, Charles. Dit klinkt niet van deze wereld. Het is echt niet te geloven. Jullie zijn wereldkampioen. Ha, wereldkampioen, dat kleine kikkerlandje. Ongelooflijk. En Nederland schrijft geschiedenis. 10 jaar terug in de tijd, naar de dag waarop het onmogelijke mogelijk bleek. Met werpers David Bergman. Dat kleine kikkerlandje hebben het wel voor elkaar gebracht. Tom Stuifbergen. Dat blijft uniek natuurlijk. En bondscoach Brian Farley. Die samen hebben gespeeld voor iets heel belangrijks. De voorbodes waren er wel degelijk. Nederland draaide tot aan de finale een haast vlekkeloos toernooi. Met zegens op Japan. En in de groepsfase het normaal gesproken toch ongenaakbare Cuba. 4-1. Na een slag die de wereld overging. Brian Farley is de coach van Oranje. En hij heeft voor die indrukwekkende prestaties van Oranje wel een verklaring. Nou ja, en ik zal je vertellen, ik denk dat het heet de superflow. Brian die hamerde er wel op van blijf erin geloven, want we zijn goed genoeg. Dus. Ja, ik denk eigenlijk dat Brian Farley de enige was die dacht dat we wereldkampioen konden worden in de eerste ronde. Want ja, we zijn Nederland en we proberen de finale ronde te halen. En als je dan eenmaal in de finale ronde staat en je verslaat inderdaad dan ook Cuba en ja, je gaat naar de finale. Ja, dan begin je er wel in te geloven. Ja, het wordt een soort een self-fulfilling prophecy, weet je. Dat mensen beginnen te geloven dat ze wel kunnen. En dan beginnen ze gewoon echt beter te spelen. En het is gewoon echt... Als je er eenmaal in gelooft, dan gaat het ook gebeuren. In die superflow stond Nederland te trappelen om te beginnen aan de grote finale. Tegen de 25-voudig wereldkampioen Cuba. Maar het geduld op de grote dag werd nadig op de proef gesteld. Het duurde heel lang voor die begon. De finale zou om 12 uur beginnen en is uitgesteld vanwege de regen. Na bijna 4 uur wachten is het dan eindelijk zover. Ja, het was eigenlijk 3:40. Het was echt heftig, regen. Maar op dat moment heb ik gezegd wat ik moest zeggen. De jongens moeten zelf hun eigen voorbereiding doen. Je laat hem gewoon hun ding doen en alleen zijn. En je weet dat ze klaar zijn. En met die regen en alles kwam er op een gegeven moment het verhaal van... ja, als we niet kunnen spelen, dan zijn we sowieso wereldkampioen. En dat zo wilden wij hem niet winnen. Nee. Iedereen had zoiets, als we hem willen winnen, dan winnen we hem op het veld en niet... door een beker te krijgen. Dus het geloof zat er ook van, ja, we kunnen Cuba pakken. Ik denk dat het, wij zaten voor het eerst in die WK-finale. En wij wouden die wedstrijd gewoon meer winnen dan dat zij wilden. En zeker na zo'n lange raindelay, als je dan nog zo gemotiveerd bent, dan kan er eigenlijk niks meer fout gaan. Het feit dat Cuba bleef hetzelfde team over de jaren, zorgde ervoor dat wij heel veel informatie hadden over Cuba. En wij wisten eigenlijk heel veel over hun slagmensen. En dat was eigenlijk voor mij, als je een goede werper op de heuvel, werpers hebt op de heuvel, die kunnen gameplan echt zeker uitvoeren. Het goede moment voor Rob Kordemans om misschien wel de wedstrijd van zijn leven te gooien. En wij hebben de juiste man op het juiste moment voor die wedstrijd. Ja, Kordemans, ja, ik heb daar heel veel respect voor. Als je na 3 uur en 40 minuten nog steeds je focus kan behouden om een van de beste slagploegen ter wereld te verslaan, dan neem ik mijn petje voor je af en een diepe buiging. Ja, dan gooi je zo'n wedstrijd, hè? Was dit de wedstrijd van je leven? Nou ja, dit was wel een van de betere wedstrijden. Ik heb al betere wedstrijden gegooid, maar de uitkomst van deze is even iets belangrijker. Rob is een master op het gebied van slagmensen uit balans te halen. En wij noemen dat mensen in de rocking chair zetten. Dus hij weet precies wat hij met de slagploeg moet doen. Ja, Cuba, de grootmacht, toch gewoon 2-1 achter. Halverwege de 8e inning. En wat ik nu denk is dat Brian Farley de bal gaat geven aan de man die ze de closer hebben gemaakt dit seizoen. En dat is David Bergman. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik een echte rol kreeg toegewezen. Het hele toernooi ging dat goed. Ik heb heel veel wedstrijden dichtgegooid. En ja, voor mij was dat, dit is de positie waar jij mij in hebt gezet. En nu moet ik het gewoon doen. Wij gooien op met die soort dromen natuurlijk. Maar om daar te staan en het te doen is iets anders dan om te dromen. Maar heeft hij fantastisch gedaan natuurlijk. Op dat moment wil je die pot winnen. Kijk eens, Cuba is verslagen. De 25-voudige wereldkampioen verliest van het kleine Nederland. Het is gewoon juichen, feest vieren. Brian die kreeg aardig wat ijswater over zich heen, geloof ik. Ja, pas op! Rob ook, dus ja, dat hoort er gewoon bij. Je wint een wedstrijd, je wint een wereldtitel. Dat gebeurt niet zo vaak. Op Schiphol is het Nederlands honkbalteam aangekomen. Een uurtje later dan verwacht kwamen de spelers over de thuisplaat. Tot hun eigen verbazing werden ze ontvangen met een gejuich dat tot nu toe in Nederland alleen voetballers of schaatsers ten deel viel. Ja, dat was even. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Normaal was het koffers pakken, je familie gedag kussen en lekker naar huis toe. Maar dat ging toen eventjes niet op. Dat was gewoon voor ons iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. En vandaag was dan die dag vol met huldigingen. Die eindigde tussen de fans in het centrum van Haarlem. Dat was ook een feest. Weer het hele team bij elkaar. Nu gewoon op het podium met z'n allen. En echt ervan kunnen genieten. En de winnaar, dames en heren, is Brian Farley. Het Nederlands handbalteam. Wat zal de sport hier een enorme boost van krijgen? Ja, de herkenning onder de spelers zelf. Maar waar ik wel op gehoopt heb, is dat er veel meer aanmeldingen zouden komen voor jeugd in Nederland. En dat is helaas uitgebleven. En de spelers van Oranje, hoe is het hen vergaan? David Bergman is inmiddels gestopt en gaat na een uitstapje als coach voor een maatschappelijke loopbaan. Ja, ik mag van mijn werkgever een opleiding gaan doen. En dat moet ik gaan doen voor mezelf. Tom Stuifbergen speelde nog in Amerika, maar is inmiddels ook in Nederland aan een nieuwe loopbaan begonnen. Ik ben nu werkzaam als politieman. Ja. En Brian Farley coacht bedrijven. Geen Major League dus voor de succescoach. Ja, dan moet je meestal iets jonger zijn dan ik om dat te beginnen. 3 spelers van Oranje kwamen wel in de Major League terecht en zo zijn ze allemaal een verschillende kant op gegaan. Maar wat hen bindt is dat gedenkwaardige WK van 2011. Ja, fantastische memories of die tijden met Nederland. Nederland schrijft geschiedenis, het is gebeurd. Wereldkampioen honkbal. Wow. NPO Radio 1. Marnix Ampersen, hoofdpunten voor het nieuws. Maanden na de overstroming in Duitsland is het lichaam gevonden van een Duitse vrouw die werd vermist. Het stoffelijk overschot spoelde enkele weken geleden aan in Rotterdam, heeft de politie bevestigd. DNA-onderzoek wees uit dat het om haar ging. Vermoedelijk is het lichaam via de rivier de Aar in de Rijn beland en zo 300 kilometer meegevoerd. De Britse politie houdt volgens The Independent rekening met een islamitische terreuraanslag in het onderzoek naar de dood van parlementslid David Ames. Die werd vanmiddag doodgestoken in een kerk toen hij op werkbezoek was. Er is een verdachte opgepakt. Volgens Britse media gaat het om een Britse man van Somalische komaf. Hans Huibers is door het CDA-bestuur voorgedragen als nieuwe partijvoorzitter. Hij was begin jaren 90 Kamerlid namens het CDA. Op het najaarscongres in december wordt er gestemd over de positie van voorzitter. Het CDA heeft een nieuwe voorzitter nodig omdat de vorige opstapte vanwege de tegenvallende verkiezingsuitslag. Amerikaanse experts adviseren positief over een tweede prik met het coronavaccin van Janssen. Die tweede dosis is volgens de farmaceut goed voor de effectiviteit van het vaccin. De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA besluit binnenkort of het advies van de experts wordt overgenomen. Langs de lijn en omstreken. We zijn er nog een half uurtje met veel sport. Onder andere voetbal, keukenkampioen divisie. We hoorden net al dat Volendam met 5-1 won bij Telstar met dat regenboogshirt aan. Er waren natuurlijk nog veel meer wedstrijden in die eerste divisie. Zoals Roda JC thuis tegen Jong PSV. En Ragnar Niemeijer, onze verslaggever, is daar nog. Ragnar, goedenavond. Goedenavond. Dan denk ik altijd, Ragnar staat weer ergens op een donkere verlaten parkeerplaats ons te woord te staan nu. Nou, dit is een plek onder de tribune in de hoek, zeg maar, waar de korte en de lange zijden zich met elkaar verbinden. En waar vooral heel veel opslag staat van spullen. Veel opgeslagen tafels, vuilnisbakken, dat soort dingen. Klinkt sfeervol. Het was wel een reden, hè, om vandaag hierheen te gaan. Want ik kan me best wel voorstellen dat je denkt, nou ja, goed, Roda, de nummer 10 tegen Jong PSV. De nummer 15 van de stand. Hè. Waarom? Nou ja, omdat we eigenlijk toch ook wel benieuwd waren naar het nieuwe elan van Roda JC. Vorig jaar zijn er hier 4 eigenaren gekomen. Puissant Rijk door de bank genomen. Quote 500 materiaal. En Jurgen Streppel werd aangesteld als trainer. Nou, die heeft laatst op zijn voorspraak, tenminste op zijn idee, Jordens Peters binnengehaald. Inderdaad, de oud-aanvoerder vorig seizoen nog was hij dat van Willem II. Adrie Bogers kende die ook uit zijn Tilburgse periode. Heeft hij assistent kunnen maken. Heeft hij als assistent binnen kunnen halen. Maar ja, dan leent zo'n wedstrijd tegen Jong PSV zich op voorhand misschien wel voor dat soort bespiegelingen achteraf. Hè? Van waar moet het heen? Staat er nu een stabiele organisatie na veel onrustige jaren? En dan krijg je eigenlijk een hele hectische wedstrijd met een weggestuurde Jurgen Streppel. Met een Jordens Peters die bij zijn pasgeboren kind vanavond thuis bleef. Uiteindelijk toch niet in het stadion was, omdat hij nog formeel niet begonnen is. Kon hij dat maken, zeg ik maar even. Maar goed, Streppel heb ik wel kunnen spreken. Maar het is allemaal hectisch, want het eindigt uiteindelijk hier in 2-2. Dik in blessuretijd maakte Seeley, een speler van PSV, een invaller, nog een prachtige goal. Krult hem in de bovenhoek. Ruud van Nistelrooy hoorde ik net even praten. Trainer van Jong PSV, zelfs hij met zijn grote carrière was onder de indruk van het afmaken door Seeley. 56e minuut krijgt dan Streppel de rode kaart. Daarna komt zijn ploeg nog wel op voorsprong, ook via een invaller in de 71e minuut. En dan wordt het dus in de 3 of de 94e minuut 2-2. En dan duurt het lang voor Streppel komt. Ik denk dat hij even moest afkoelen. Want hij zei nog, ik ging naar beneden alvast. Toen stonden we nog voor. En toen die beneden kwam, had zijn ploeg 2 punten verloren. Nou, laten we even naar gaan luisteren. Jurgen Streppel, je hebt met hem gesproken. Heb je je hoofd net uit een bak met ijs gehaald? Duurde even. Afkoelen. Over. Afkoelen. Ja, over. Waarover? Je wordt weggestuurd, je was oververhit. Nee, dat is helemaal niet waar. Ja, dat is echt de grootste onzin. Ik was boos dat we geen een vrije trap kregen en dat PSV geen rode kaart kreeg. Want dat was natuurlijk overduidelijk. En daar heb ik wat van gezegd. En ik heb gezegd dat het ongelooflijk was dat geen overtreding is en een rode kaart is. En ik heb niet gescholden. En ik weet dat ik mijn uiterlijk niet mee heb. En vervolgens zegt hij dat ik een wegwerpgebaar heb gemaakt. Nou, we hebben de beelden van. Dat is helemaal niet waar. Dat is wel heel frustrerend. Ik heb hier ook wel eens gestaan. Er is me vaker overkomen, 2 keer nu. En dan zeg ik mea culpa. Ik moet in de spiegel kijken. Maar ja, deze vandaag was absoluut onterecht. Kijk, als zelfs Ruud het ziet, dan. En dat is natuurlijk heel erg vervelend, laten we eerlijk zijn. Het was eigenlijk de bedoeling om dat jij zou winnen van Jong PSV. En dat we dan ook een beetje het grotere verhaal zouden doen, zeg maar. De nieuwe start, de nieuwe directeur, de trainer heeft verlengd. En zo, maar niet echt een avond, hè, voor zo'n verhaal. Ja, dat staat er los van. Het is gewoon een wedstrijd, dus. We hebben de wedstrijd gespeeld en daar gaat het volgens mij om in voetballen. En al die randzaken die doen er volgens mij niet toe. Nee, ik ga je toch even die vraag dan stellen. Hè? Ik bedoel, is er nu iets nieuws geboren met Jordens Peters, met jouw contractverlening en zo? Nou ja, goed. We zijn hier vorig jaar begonnen en toen is het 10 maanden erg rustig geweest. Vervolgens twee wat onrustige maanden gehad. En nu met de komst van Jordens erbij, ga je weer. We gaan geen nieuwe start aan, laten we eerlijk zijn. Maar er komt gewoon een nieuwe directeur. En assistent erbij ook. Ja, dat klopt. Ja, natuurlijk. Hè. Als je meer taken krijgt. En dan zijn natuurlijk niet alleen Jeffrey van Assis weggegaan, maar ook de teammanager enzovoort. Dus wij hebben gekeken naar de organisatie. En wij denken dat zo het beste is. Het is bijna een koninkrijk, Streppel. Je hebt zelfs de directeur hierheen gelokt. Ja, dat klopt, ja. Mevrouw, hoor je dat veel? Ja, mevrouw zit ook in de bediening nu. En mijn vader en mijn moeder zitten bij de receptie. Dus het is familie Streppel, ja. Het heet ook Roda JS tegenwoordig en niet meer Roda JC. Ja, kijk, ik begrijp die vragen natuurlijk en die moet je ook stellen. Nee, maar ik bedoel het helemaal niet negatief. Ik neem aan dat jij de basis legt hier om de komende jaren wat te gaan doen met mensen die je vertrouwt en mensen waarvan jij zegt dat gaat lukken. Gaat wat dat betreft de lat dus ook omhoog? Ja, hebben we maar 6 minuten toch? Nee. Kijk, de lat moet gewoon omhoog. En daar zijn we met z'n allen al lang mee bezig, hoor. Daar is Roda al lang mee bezig. En het zou heel cliché zijn om het negatief aan te vliegen. Ik neem aan dat jij dit doet met een gedachte. Ja, natuurlijk. En luister, het is heel simpel. Er zijn niet allemaal vrienden van mij die hier binnenkomen. Het zijn gewoon mensen met kwaliteit. Heb ik niet gezegd, hè? Nee, maar ik zeg dat. We kunnen er omheen draaien. Maar natuurlijk heb ik de naam van Joris laten vallen. Maar ik ben daar verder uitgestapt. En ik denk dat een jongen met heel veel kwaliteit is. Dat zal moeten blijken. Nou, was een leuk gesprek, Ragnar, met Roda JS. Ja, maar hij is ook heel... We kennen elkaar wel een beetje. Met dat hem kun je altijd wel leuke gesprekken maken. En als hij dan zoiets over Roda JS zegt, dan gaat dat echt met een grote glimlach, hoor. Daar hoef je geen zorgen om te maken. Ik hoop hem zo nog eventjes te zien. Dan kunnen we nog even iets langer even elkaar de hand schudden en dan nog even napraten. Kijk, Volendam won dus, Roda JC gehad. Nog meer opvallends te bespreken uit KKD? Nou ja, je noemt de naam van Volendam. Dat haalt natuurlijk weer flink uit. Hè? Met een dikke overwinning bij Telstar. Met 5-1. Ja. Muren scoort. Die zijn echt wel op weg. Zo voelt het tenminste richting de Eredivisie. Dat wat ze zo graag willen. Een paar wedstrijden later begonnen. File leed. Scheidsrechter te laat. Almere City te laat. Wil ik er ook nog wel even uitpikken dan. Negatief verliezen opnieuw Almere City. Doen dat van Den Bosch met 1-0. Daar gaat het niet goed bij Gert-Jan Verbeek. NAC wint van Jong AZ. Excelsior, de koploper, wint. De Graafschap laat punten liggen. Ja, dus wat dat betreft begint er zo heel voorzichtig een klein beetje een afscheiding te komen met Excelsior op plek 1 en Volendam op plek 2. 22 punten, 21 punten, 20 voor de Graafschap. Wel een wedstrijd meer gespeeld dan Volendam. En dan komt daar Emmen weer achteraan. Natuurlijk een ploeg die we ook in de gaten houden. En die vandaag won bij Topos met 1-2. Kijk aan, hou nog even vol daar tussen die lange en korte zijde. Dan komen we zo meteen nog even bij je terug met een vooruitblik op de Eredivisie van dit weekend. Dankjewel, Ragnar. Gaan wij praten met baanwielrenster Laurine van Riesen. Want die kwam op de Olympische Spelen heel hard ten val. U weet het ongetwijfeld nog. Ze brak meerdere ribben, een sleutelbeen. Klaplong hield ze er ook nog aan over. Maar nu, 2 maanden later, zit ze bij de WK-selectie op de keier in. En de WK is volgende week al in Roubaix. Laurine, goedenavond. Goedenavond. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, hard gewerkt. Dus, Jumig. Ja, ik ben heel blij dat ik weer zo op de fiets zit en zelfs weer naar het WK mag. Dus dat was goed nieuws vandaag. Pijnvrij? Nou, dat nog niet helemaal. ik heb wel heel lang sowieso wel last gehad en het doet nog steeds wel een beetje pijn. Maar ik kan wel gewoon nu weer fietsen zonder dat dat ik ergens last van heb. Dus dat is wel heel fijn. Ja, hoe lang ben je alweer in training? Wanneer mocht je weer de fiets op? Nou, gelukkig mocht ik in Japan in het ziekenhuis al voorzichtig op de spinfiets. En dat heb ik thuis doorgezet. Dus ik moest eerst nog wel op de home trainer thuis. En zodra het kon, ben ik weer op de baan gaan fietsen. Ja, en dat gaat dan stapje voor stapje? Of hoe werkt dat? Ja, stapje voor stapje. Ik moest eerst mocht ik echt alleen inrijden op de baan. En dan mocht er ook verder niemand op de baan, zodat er geen gevaar was dat ik zou vallen. Ja. En toen alle checks bij de artsen goed waren, toen mocht ik weer vol gaan trainen. En vanaf toen hebben we het eigenlijk opgebouwd. Ja, met als ultieme doel het WK. Ja, nou, dat heb je gehaald. Dat ga je halen, moet ik zeggen. Tenminste, als er niks rechts gebeurt natuurlijk. Ja. Laten we daarvan uitgaan. Maar Laurien, ik kan me ook iets voorstellen. Je hebt het net over gevaar. Hoe ga je zo meteen die baan op? Want je rijdt weer met z'n allen. En is er dan misschien toch nog een beetje angst dat het weer misgaat? Of hoe zit jij in elkaar? Ja, weet je, natuurlijk is die angst er wel een beetje. Maar ja, ik weet gelukkig niks meer van die hele val af. Dus wat dat betreft heb ik niet zoiets van, het kan daar en daar misgaan. En ja, dat risico is er gewoon altijd bij keirin. Of je nou net bent gevallen of niet. En het zit er altijd een beetje in. Maar ik heb op dit moment geen angst om weer aan de start te staan. En ik ben alleen maar heel blij dat ik weer mee mag doen. En wordt het ook een beetje verwerken, dit WK? Verwerken wat je hebt gemist daar op die spelen? Want ja, al die teamgenoten van jou die kwamen met plakken thuis. En jij lag in het ziekenhuis. ja, ze hebben het gewoon supergoed gedaan. En gelukkig hebben ze het ook nog doorgezet. Nee, ja, ik ben gewoon heel trots op de rest van het team. En ik had zelf ook graag mee willen doen. En ja, bij mij is het gewoon helemaal anders gelopen. Ja. En ja, het fijnste vind ik weer dat ik op de fiets zit. En dat mijn niveau gewoon weer goed is. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Zeg, er is veel te doen, hè, over het WK. We hebben hier in de studio Juri Havik gehad. Die mag dus niet, omdat er niet gereden is op zo'n Nations Cup wedstrijd. Voormalige World Cup. Heb jij dat ook een beetje meegekregen? Ja, ik heb het natuurlijk wel meegekregen. En ik vind het ook heel vervelend dat het zo is gelopen. Ik heb natuurlijk, ja, het gaat natuurlijk om Jan-Willem en Juri, maar ook de dames in ons team. Kira Lambrink. Ja, die hebben gewoon anderhalf jaar lang hebben die eigenlijk geen wedstrijden gehad en wel keihard doorgewerkt. En ja, dan staan ze aan de start en dan doen ze het zo goed met een wereldrecord en een Europese titel. En als ze dan vervolgens niet naar het WK mogen, ja, dat is gewoon heel vervelend om te zien. En dat, ja, ik gun ze gewoon dat ze daar mogen starten, maar dat is ja, helaas toch niet gelukt. Balen, wat kunnen we van je verwachten? Wat verwacht je er zelf van eigenlijk op het WK? Ja, dat vind ik nog wel heel lastig. Ik had wel gezegd van nou, ik wil het wel echt alleen doen als ik er weer wat te zoeken heb. Ja. Maar ik weet ook nog dat ik nog niet in topvorm ben. Maar dat het wel weer ja, gewoon een goed niveau is dat ik goed mee kan doen. Maar goed, ja, ik weet nog niet helemaal wat het gaat worden. En ik heb nog gewoon een dag of 10 om nog voor te bereiden. Dus dat is wel fijn. En ja, dan gaan we zien wat het wordt. Nee, je staat er weer. Ja, daar gaat het om. Mooi nieuws. Dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. En heel veel succes in Roubaix. Ja, bedankt. Laurine van Riessen, weer baanwielrenster. Gaan we weer terug naar Ragnar Niemeyer. Ragnar, goedenavond. Ben je er nog? Nogmaals, goedenavond. Ja, ja, ja. We gaan het over de Eredivisie, het Eredivisie weekend hebben. Eens even vooruitkijken. We hebben natuurlijk een break gehad vanwege die Interlands. Maar het Eredivisie voetbal begint weer. Laten we maar meteen met, dat, ja, met die kwestie beginnen. Natuurlijk. Ja, precies. Want het betekent dus dat er Interlands nog gespeeld gaan worden in Zuid- en Midden-Amerika. Dus dat niet alle spelers ter beschikking zijn. Zullen we direct even naar Feyenoord bijvoorbeeld. Naar Luis Sinisterra, die Colombiaan. Die heeft verplichtingen dus met zijn nationale team. Trainer Arne Slot daarover. Het geldt niet alleen voor ons, het geldt voor alle clubs. Dus dat is een gegeven. Maar ja, het verbaast me wel. Nu ben ik nog geen 15 jaar trainer. Maar dit is volgens mij geen normale gang van zaken. Dat je spelers gedurende het weekend niet op kan stellen omdat ze te laat terugkomen van een interland. Wij zijn niet de enige club die daar last van hebben. Maar bij ons heeft het wel impact. Omdat wij, Louis heeft, dat zullen jullie allemaal gezien hebben, de afgelopen weken, maanden veel impact op ons spel gehad. Dus dan heb je hem er liever bij. Nou, hij is er niet bij. Moeten we het anders oplossen? Ja, hoe kan dat, Ragnar, dat dit nu zo is geregeld? Nou ja, ze zijn niet te laat terug. Ze zijn te laat terug voor Arne Slot en voor Erik ten Hag bij Ajax. Komen we zo nog wel eventjes op. De interlandtermijn is door de FIFA met 2 dagen verlengd. Kort verhaal, corona, programma in elkaar schuiven, dat soort dingen. En die spelers die doen natuurlijk hun best om op tijd terug te komen. Maar die zijn ja, verplicht om te spelen voor hun land als ze voor dit soort A-interlands worden opgeroepen. Daar heb je mee te dealen. Dat is vervelend. Aan de andere kant, hij heeft het over Sinisterra. Bij Ajax bijvoorbeeld gaat het over meer spelers. Bij PSV gaat het over Doan bijvoorbeeld. Die met zijn land nog speelde, met Japan. Dus ja, je hebt ermee te dealen. Het is vervelend. Maar aan de andere kant, er zijn volgens mij ook wel alternatieven beschikbaar. En daar zul je het dan een keer mee moeten doen. En je zult zo'n seizoen niet op deze wedstrijd weg gaan geven of weg gaan gooien. Je kunt er lang over praten, kort over praten. Ik hoorde de trainer van PSV ook, die zei ja, ik wilde niet te veel woorden aan vuil maken. En vervolgens krijg je toch weer een verhandeling over dat soort zaken. Ook over de rustperiode die dan binnenkort wat langer is voor Ajax als ze tegen PSV spelen volgende week. Maar ja, het is improviseren. Er kunnen op de laatste training ook spelers geblesseerd raken. Ik was vandaag bij RKC vanochtend. Ja, daar vallen er ook opeens 2 uit. Butler gaat naar de kant. Odgaard gaat naar de kant. Met een pijnlijke vinger. Je moet het er maar mee doen. Dat zijn de wetten van de sport. Zo gaat het en het is niet anders. Nou, laten we gaan naar 2 clubs met een mooie ambitie. Ze willen de top 3 aanvallen. En die staan ook nog eens een keertje tegen elkaar. AZ die slaagde daar natuurlijk de afgelopen jaren in. Nu ligt FC Utrecht op koers. En daarom de volgende vraag aan Pascal Jansen van AZ. Wat is in jouw ogen het grootste verschil tussen de selectie van FC Utrecht en die van AZ op dit moment? Het aantal punten. Gelukkig kan hij nog lachen, Jansen. Maar Utrecht het AZ van dit seizoen noemen, dat gaat hem te ver. We moeten ons, in dat opzicht moet je ons denk ik daar niet mee vergelijken. Want het zijn twee verschillende clubs met toch een iets andere opvatting. Ik denk ook dat, dat wij als AZ zijnde in het verleden hebben bewezen dat we spelers goed kunnen ontwikkelen vanuit onze eigen academie. Veel eigen opgeleide spelers in het eerste elftal hebben gehad. Ik denk dat daarin Utrecht nog wel iets achterloopt ten opzichte van AZ. Ja, een speler die uit de jeugdopleiding komt, speelt nu bij Utrecht. Adam Maher natuurlijk. Hij was bij AZ een echte nummer 10. Nu speelt hij wat meer naar achteren. Was dat iets wat hij nou moest leren? Nee, leren dat niet. Want dat was er wel in. Alleen op een 10-positie dan heb je dat wat minder. Dan is het meer dat creatieve naar voren. Natuurlijk moet je verdedigend tuigen doen. Alleen op die positie waar ik nu sta, dan horen die dingen bij. En ja, ik denk dat het wel goed gaat. Ja, gaat het goed inderdaad? Ben je het mee eens, Ragnar? Absoluut. Hij doet het goed. Hij speelde vorig seizoen ook al goed. Hè. Toen waren daar niet zoveel getuigen van, zeg ik dan maar even. Omdat die stadions eigenlijk altijd leeg waren. Hè. Hij heeft natuurlijk ook in zijn hoofd misschien wel een switch moeten maken. Want als je meer de nummer 10 bent, ja goed, dat nummer zegt eigenlijk al genoeg. Hè. Dat geeft status. Een 10, nou ja, Maradona, de Pirlo's van deze wereld. Daar wil je bij horen natuurlijk. Dus als je dan wat meer controlerend gaat spelen, om het zomaar te noemen, dan is dat een tikkie anders. Maar aan de andere kant, hij pakt ook wel veel ballen af nu. En hij kan nog steeds de lijnen wel uitzetten op een iets andere positie. Hij heeft ook zijn contract verlengd, hè, vandaag bekend geworden. Een paar jaar erbij. Jordi Zuidam was ook lovend over hem. En ja, laten we eerlijk zijn, Utrecht, een paar jaar geleden zou misschien deze speler niet lang hebben kunnen houden. En dat kan Utrecht nu wel. En dat is voor hem, voor Utrecht, voor Zuidam is dat winst. En eigenlijk is dat ook voor Maher winst. Hè. De echte top is bij PSV gebleken. Stapje te hoog, hè, met veel klaroengeschal binnengehaald. Ik was ooit op de hertgang en daar stond een mensenmassa. Veel Marokkaanse jongens, helemaal gek vuurwerk. Daar heeft hij het niet kunnen doen en dit gaat goed. En dan moet je denk ik ook gewoon eens kiezen voor waar je gewaardeerd wordt. En waar je spel goed komt. Wordt ook een jaartje ouder en verstandiger. Utrecht, het is wel aardig om die toch wat even te vergelijken, Ragnar. Want heeft Utrecht nou dit seizoen een betere selectie dan AZ? Ja, ik denk dat het ook in routine zit. Hè. Dat speelt natuurlijk ook wel een rol. Een betere selectie. Ja, ik denk het wel. Aan de andere kant, het gekke is als je kijkt naar de keeper. Vorig jaar geblesseerd geraakt. Tijdje niet meer gespeeld. Hè. Maarten Paas is er nog. Willem Jansen is er nog. Mark van der Madel, die zich altijd om de een of andere gekke reden weer in dat elftal speelt. Die is er ook nog. Warmerdam is er nog. Van Overeem is er nog. Gustafsson is er nog. Zoveel is er niet veranderd. En kijk eens naar de bank. Hè. Daar zit ook wel de nodige kwaliteit. Ter Aves, die het vorig seizoen heel goed deed, een half jaar lang, is wisselspeler. Timber was laatst wisselspeler. Ze hebben Dalmau nog, altijd geblesseerd. Maar goed, in potentie een aardige speler. En Mahi is ook een goede speler. En dat zijn allemaal reserves bij Utrecht. Dus er staat wel een brede selectie die wel een hele goede spits heeft. Hè? Die Anastasios Doufikas. 22 jaar. Ik stond laatst even met René Haak ook te praten. Dat was een beetje off the record, zonder microfoon. En toen was het voor die wedstrijd die ze wonnen. Hè. Zegt ook wel wat in Amsterdam bij Ajax. Ja, toen zei hij eigenlijk tussen neus en lippen door eigenlijk wel dat misschien die Doufikas, Grieks international ook, hè, weer geweest een paar dagen geleden, ja, in potentie misschien wel een betere spits is dan bijvoorbeeld Sebastien Haller. Nou betekent dat natuurlijk niet dat het meteen een internationale topper misschien wordt. Hè, maar wel een speler die een paar goals heeft gemaakt. Een beetje pech heeft gehad in de afronding. Maar die snel is, technisch vaardig, bewegelijk, een hard schot. Ja, dan heb je eigenlijk bijna alles wel genoemd wat een goede spits zou moeten hebben. Hij is 22, geen 18 meer. Maar dat is iemand waar ze echt wel wat aan hebben. Mike van der Hoorn is erbij gekomen achterin. Ja, daar koop je ook zekerheid mee. Dat is zondagmiddag, dus sfeervol blijft het wel daar. Zondagmiddag, kwart over twaalf, AZ tegen FC Utrecht. En niet van later begint dan de derby in Gelderland. NEC tegen Vitesse. Eindelijk weer eens op de kalender, die derby. Maar daar gebeurt meteen ook van alles in die provincie. Nou, ik heb wel het gevoel, en dat is natuurlijk al wat langer aan de gang dit seizoen, hè, dat een aantal mensen het hoofd een beetje aan het verliezen is. Hè. Het laatste wat je op deze plek moet doen is volgens mij de zedemeester spelen. En fanatisme en vijandigheid en weet je wel, spreekkoren en een beetje die rivaliteiten. Dat is schitterend. Hè? Dat geeft dat voetbal natuurlijk iets extra's bij een hockeywedstrijd over het algemeen of een handbalwedstrijd. Maar ja, het gaat ook wel ver, hè, met die verhalen over dat slachtafval bij een jongen die een aantal jaren geleden is overleden. NEC-supporter, daar gooien ze op de herdenkingsplek, zitten dan ja, mensen met een Vitesse-hart, zeg ik maar even, achter slachtafval neer, wat dat dan ook mag zijn. Joh. Wat zeg je? Nee joh, zeg ik. Is dat echt waar? Ja, dat is echt waar. En dat zijn natuurlijk wel dingen waar iedereen dan afstand van neemt. De NEC zegt dan ook vanuit de harde kern van jongens, wat is dit voor idioot? Laten we nou niet als idioten gaan reageren hierop. Wel een verstandige reactie in principe. Maar dat gaat wel over de schreef heen. En ik ben wel een beetje benieuwd. Er zijn al zoveel wedstrijden stilgelegd voor korte of langere termijn in de Eredivisie. Het ging ook mis bij Go Ahead tegen Zwolle. Vorige week bij Den Haag, Eerste Divisie, vuurwerk op het veld. En er zijn meer van die wedstrijden geweest met een hoop gedoe. En of dat nou komt omdat de mensen een tijdje niet in die stadion zijn geweest. Dat er een aantal mensen is, een aantal lieden wat zich weer wil laten zien. Zo van, we zijn niet dood, we leven nog. Ik weet het niet, maar het is geen ontwikkeling. Nee, of om te laten zien dat die wedstrijden echt ergens om gaan. Maar goed, ja, maar waar gaat die rivaliteit dan over? Ja, dat is een beetje de vraag. Dat is een goede vraag. Gaan we maar naar het sportieve. Daan Huisman is een Vitesse-speler uit de regio. Aan hem om het belang van deze wedstrijd uit te leggen aan zijn teamgenoten. Ik zeg wel tegen jongens die van ver af komen dat het wel een belangrijke wedstrijd is voor ons. Maar als je jong uit de regio weet je natuurlijk wat er speelt in Arnhem. En dat het wel een hele belangrijke wedstrijd is, dat deze gewonnen moet worden. Ja, goed. Dat wat betreft die Gelderse derby. Als je in moest zetten, Ragnar, op die wedstrijd, NEC-Vitesse, wat... Nou, laat ik dan geen olie op het vuur gooien en zeggen dat het gelijk wordt. Ik heb geen idee. Ik denk dat ze elkaar met een fanatiek NEC-publiek... dat is net wat feller en wat harder en wat rauwer dan dat van Vitesse... Ja. Dat er misschien best wel iets in kan zitten. Zeg, dan moeten we het even over PEC Zwolle hebben. Dat gaat er helemaal niet goed, hè? En dan moeten ze ook nog uit naar Eindhoven spelen tegen PSV. Ja, en dat moest ik meteen aan Ryan Thomas denken. Hè. Die is een aantal jaren voor goed geld hebben verkocht bij PEC Zwolle aan PSV. En dat is toch bijzonder. Hè. Zo'n club heeft hem van Down Under naar Nederland gehaald. En dan heb je daar toch een band mee. Niet altijd basisspeler natuurlijk, Ryan Thomas. Maar dat zal hem pijn doen, hè, dat PEC Zwolle een punt heeft. En steeds kanslozer onderaan komt te staan. Het is heel onrustig bij die club. Hè. Supporters hebben zich laatst uitgesproken. Bijvoorbeeld ook tegen Mike Willems. Dat is de technisch directeur. Dat is de broer trouwens van, ken je hem nog, Twente en Ajax. Ron Willems. Ron Willems, jazeker. Ja. Schijnt daar nog wel eens rond te lopen. Dat is op een gegeven moment niet zo goed gegaan met Ron. Maar ja, die Mike heeft met een lege portemonnee moeten proberen iets te doen. Heeft ook wel wat missers daarbij gehaald misschien. Maar ja, het is natuurlijk niet zo eenvoudig. Gaat het ook nog over een algemeen directeur. Al eigenlijk maandenlang. Allerlei namen kwamen daar voorbij. Bijvoorbeeld die van Tjerk Smeets werd laatst opeens genoemd. De man die altijd riep dat hij eigenlijk geen voetbalman was, maar toch echt een honkbalman. Werkt bij de Honkbalbond. En nu schijnt het weer Marcel Boudestein te gaan worden. Oudspeler van Zwolle, oudspeler van Excelsior, van Groningen. En tegenwoordig eigenaar van een hypotheekadviesbureau. Belastingadvies, daar kun je ook voor hem bij terecht. En hij geeft ook energieadviezen met de verkoop van zonnepanelen. En daar wil ik niet badinerend over doen. Wat ik wel een beetje gek vind, is dat hij trainer is van Bikwik 28. Dat is de club die naast het stadion zit van PEC Zwolle. Als je je auto parkeert, dan sta je precies tussen het stadion en dus de velden van Bikwik in. Ja. Ja, dus als je eerst naar Den Haag gaat en je gaat naar Smeets en je gaat naar allerlei andere mensen die genoemd zijn en misschien gepolst zijn, dan blijkt misschien de oplossing dus 100 meter verderop te liggen. Ja, dat daar dan niet eerder aan gedacht wordt, is ook wel weer bijzonder natuurlijk. En dat past ook wel weer een beetje in dat chaotische plaatje waar de voorzitter ook is vertrokken bij PEC Zwolle. Het is onrustig. Zo lang goed op de rit, hè, Ragnar? Rust, daar beleid ging hartstikke goed. Ja, maar ze hebben toch ook wel een beetje de grenzen van de groei opgezocht. Het geld is op. Hè. Er zit een aandelenplan was er om op die manier kapitaal te maken. Dat is stilgelegd, in ieder geval tijdelijk. Minder ambitie op dat gebied. En je ziet het ieder jaar eigenlijk een klein beetje minder worden. En meestal mondt dat uit in degradatie. En ik denk dat je dat inmiddels ook wel hardop mag uitspreken als je het over PEC Zwolle hebt. Nou, dan even naar de tegenstander. Want ze moeten dus naar PSV, die jongens van PEC. En Eindhovenaren krijgen het zwaarder komende weken. Eerst dus die wedstrijd tegen PEC Zwolle, dan Monaco, lastiger. En dan Ajax, misschien nog wel lastiger. En voor die topper hebben de Amsterdammers 2 dagen meer rust. Ja, daar is Schmid niet zo blij mee, de trainer van PSV. Het is een big advantage voor Ajax. So if you play Thursday evening and then Sunday afternoon again. So that's a big challenge, especially if you play away, especially if you play against opponent like Ajax. But so we don't want to talk too much about it because it is like it is. Ja, het is zoals het is. Je hebt 2 dagen minder rust dan de Amsterdammers. Ja, dat is toch wel jammer. Hij heeft best een punt, toch, Ragnar? Hij heeft wel een punt. Hoe zeg ik dit nou op een goede manier? Ik vind het ook wel weer zo Calimero. Zo een beetje PSV wordt er misschien gevraagd. Dat toch een beetje opkijkt tegen dat Ajax. En je kunt ook van eigen kracht uitgaan en zeggen... ja, ik heb het ook gezien. Hè, wat ik eerder zei, het is vervelend. Dat zegt hij dan ook. En dan zegt hij, ik wil er ook niet te veel woorden aan vuil maken. En dan komt er een hele verhandeling en dan zegt hij nog een keer... dat hij het er eigenlijk niet over wil hebben. Maar hij wil het er wel heel graag over hebben. Misschien is het hem gevraagd. Ja, maar dan kun je ook zo'n vraag volgens mij wel eens afkappen. Daar is hij volgens mij ook best goed in als hij er zin in heeft. En dan zeg je gewoon van, ja, ik heb het gezien. We moeten het ermee doen. Natuurlijk, het is voor Ajax een voordeel. Maar so be it. Punt, weet je wel, punkt. En dan is het klaar. En het is altijd weer een beetje dat opkijken tegen Ajax... en dat wat mindere, dat kleinere, dat je wat minder voelen of zo. Ja, ja. Maar goed, ja, luister... Hij dat komt... heeft PSV niet nodig. Nee, dat is waar, maar even toch, PSV komt uit Frankrijk. Woensdag, donderdagnacht, of misschien pas vrijdagmorgen. En kunnen even uitlopen en moeten dan zondag tegen Ajax. En Ajax speelt tegen Dortmund thuis. Ja. Ja, ja, het is een mooie verhandeling. Dat is dinsdag en heb je toch, kan je rustig toewerken naar die topper tegen PSV. Is toch een verschil? Ik neem het een beetje op voor Smit. Ja, nee, dat mag. Ik ga er verder ook niet meer tegen in. Het is waar. Nou, ga ik er tussenin zitten. Het is zoals het is, ja? Ja, oké. Okay. Nog heel kort even, Mohamed Iataren. Ja. We moeten zijn naam echt even noemen, Ragnar. Want AD meldt dat het niet goed gaat in Italië. En dat is misschien zachtjes uitgedrukt. Wat is daar precies gaande? We hebben nog een minuutje. Nou ja, wat is daar gaande? Ze hebben een vrij uitgebreid stuk geschreven... wat overal veel aandacht heeft gekregen in de loop van de dag. Hè. Iataren is naar Juventus verhuisd voor 1,2 miljoen. Hij is naar Sampdoria in Genua gegaan, uitgeleend. Heeft 1 keer op de bank gezeten, een paar weken geleden... in een wedstrijd tegen Inter, heeft nog geen minuten gemaakt... Was er de laatste keer ook al niet bij. Zit nu om privéredenen in Nederland. Ja. Maar wat er uit dat stuk naar voren komt... is dat hij er niet genoeg aan doet. Hè? Dat ze niet happy zijn met zijn inzet, met zijn aanwezigheid. Hij schijnt ook weer een nieuwe zaakwaarnemer te zoeken. Terwijl hij bij Raiola zit, waar eigenlijk iedereen van zegt... oh, ik zou bij Raiola willen zitten. Want die brengt mij bijvoorbeeld naar Juventus of een andere grote club. Ja, die zit echt op doodspoor. En ik ging even kijken. Ik denk, nou, hoe oud is die jongen nou inmiddels? Hè? Is hij 1 of 22? Nee, hij is pas 19. Het is onvoorstelbaar. Ja. Misschien moeten ze nog eens na gaan denken. In Amsterdam, als ze het aandurven, kan hij in Utrecht blijven wonen. En waar hij vandaan komt, of hij dan misschien nog bij Ten Hag... Een handreiking naar Amsterdam van Ragnar. Heel kort nog, waar zit je van het weekend? Morgen bij Feyenoord. Oké, veel plezier. Dankjewel, Ragnar. Dank u. Yo. De laatste man. Ja, daar nog altijd mee, hè? Met Diederik. Dit weekend loopt de Kinderboekenweek ten einde. Het thema was dit jaar Worden wat je wil. Ik ga terugblikken op de Kinderboekenweek... met Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Albersberg. Want eigenlijk is de Kinderboekenweek dit jaar zonder incidenten verlopen, hè? Ja, ik denk dat we tevreden kunnen terugkijken. Het is natuurlijk elk jaar weer spannend. Maar we waren goed voorbereid. Burgemeesters, politie, ME, er is goed gecommuniceerd. We hebben van uur tot uur de situatie gemonitord. Op sommige plekken preventief aanwezig geweest. Optreden waar nodig, deescaleren waar het kan. En natuurlijk zijn er bij sommige bibliotheken een paar opstootjes geweest... in aanloop naar signeersessies van Carrie Slee. Maar verder is het eigenlijk nergens echt uit de hand gelopen... En dat is een compliment aan al die 30.000 veiligheidsprofessionals... van de Nationale Recherche tot de Marechaussee... die dag en nacht in opperste staat van paraatheid hebben gestaan... om te zorgen voor een veilige kinderboekenweek. En dan zie je dat het dus wel gewoon kan in Nederland. En daar ben ik trots op. Ja, dat kan ik me voorstellen. Pieter-Jaap Albersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... over de relatief rustig verlopen kinderboekenweek. Anders, onze man Diederik. Morgen zijn we er weer vanaf 7 uur met Langs de Lijn... En zometeen het oog met Simone Wijmans. Ik wens je een fijne avond en een fijn weekend. NPO Radio 1. Nederland, waterland. Het Nederland waar Nederland beroemd om is, hè? Van groene weilanden, blauwe sloten. Nederland vecht al eeuwen tegen het water. Water is niet links, is niet rechts, is niet religieus. Maar stel je voor, zetels die al vergeven zijn, voor er is gestemd. 150 Kamerleden zijn er straks. 30 daarvan die worden niet gekozen, maar die komen er sowieso al in. Dat is toch gek. Maar toch is dat bij de waterschappen het geval. Is dat niet achterhaald? Ik hoop wel dat de discussie een keertje afgelopen is. Op NPO Radio 1.